Myślę, że kochani, rozpoczniemy modlitwą. Jest 13 po, także czas się modlić. I zachęcam was wszystkich, żebyśmy modlili się, przynieśli nasze potrzeby do Boga w modlitwie, a później będziemy czytali Boże Słowo i rozważali je. Dziękujemy, kochany Ojcze, że możemy się spotkać chociażby w tej formie tutaj, tej telekonferencji, i prosimy, byś dopomógł nam dobrze wykorzystać ten czas. Prosimy, byś poprowadził nas przez Twojego Świętego Ducha w tej modlitwie, w rozważaniu Twojego Słowa. Prosimy, byś mówił do nas, zachęcił nas, wzmocnił, pokrzepił naszą wiarę. Panie, potrzebujemy Ciebie w tym czasie, potrzebujemy Twojej łaski, Twojej pomocy i oddajemy w Twoje ręce nasze życie. Oddajemy w Twoje ręce, Panie, tę naszą społeczność ze sobą wzajemnie. Prosimy, pomóż nam ufać Tobie, pomóż nam polegać na Tobie. Pomóż nam patrzeć na Ciebie, który jesteś naszym zbawieniem, który jesteś naszym ratunkiem, jesteś naszą pomocą. Panie nasz, prosimy o nasz kraj, prosimy o inne kraje dotknięte tym koronawirusem. Modlimy się, Boże, byś w pośród tego chaosu, paniki, zamieszania, różnych niedogodności, strzegł naszych serc, strzegł braci i sióstr Twojego Kościoła przed lękiem, przed obawą, przed paniką. Pomóż nam ufać Tobie, pomóż nam składać w Twoje ręce całe nasze życie, nasze rodziny, nasze kraje. Boże, pomóż ufać Tobie w tym czasie. Daj, by strach nie wdarł się do naszych serc, nie zawładnął nami, ale byśmy ufali Tobie i w tej ufności też dzielili się Ewangelią z naszymi najbliższymi, z ludźmi wokół, żebyśmy dobrze wykorzystali ten czas. Panie, prosimy, prowadź nas przez Twego Ducha i wspieraj nas, bo wiesz, że jesteśmy słabi, wiesz, żeśmy podatni na te czynniki z zewnątrz. Potrzebujemy Twojej mocy z wysokości, prowadzenia, mądrości, Twojego Świętego Ducha w naszym życiu, w naszym działaniu. Prosimy o Twoje błogosławieństwo i Twoją pomoc w tym czasie. Amen. Zachęcam was, bracia. Ojcze, dziękuję Ojcze Tobie za możliwość odbywania się, spotkania się razem. Dzięki za to, że jesteś ważny w naszym życiu, że mamy Ciebie, dobrego Boga, dobrego Ojca. Dzięki Tobie, Ojcze, że mamy Twoje Słowo. Dzięki, że mamy siebie nawzajem, że możemy się wspierać, zachęcać. To jest bardzo cenne. I modlę się o tych wszystkich, którzy w jakiś sposób są przygnieceni czymkolwiek, czy to zdrowiem, czy jakimiś problemami w rodzinie, czy w pracy. Ojcze, każdą naszą troskę możemy oddać w Twoje ręce i prosić, żebyś prowadził nas, żebyś pomógł, żebyś uzdrowił, zmienił sytuację. Daj nam, Ojcze, też zaufanie, że my jesteśmy Twoimi dziećmi, a Ty dobrym Ojcem i gdy oddajemy nasze ciężary Tobie, przynosimy je do Twoje oblicze, to możemy prawdziwie zrzucić te ciężary, dźwigać ich i wyjść modlitwy wolnymi od ciężarów. Daj mu oczy pokój w serce, zaufanie, że Ty się o wszystko zatroszczysz, a my byśmy robili to, co do nas należy i dopierali się siebie, wyciężali w chwilach pokusy. Jeśli widzimy, że cokolwiek jeszcze nie podoba się Tobie, to byśmy usuwali z tego i szukali świętości w naszym życiu. Dzięki, Ojcze, że słyszysz naszej modlitwy, że jesteś blisko. Amen. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, też chcę Ci podziękować za to, że możemy przyjść do Ciebie właściwie ze wszystkim, z każdą troską, z każdym naszym ciężarem. Ale przede wszystkim, Panie, chcemy przychodzić do Ciebie z uwielbieniem, z taką radosną duszą, Panie, bo mamy z czego się radować. Mamy tak wielkie zbawienie od Ciebie, Panie, że przychodząc do Ciebie, chcemy Ci dziękować, wysławiać Cię, uwielbić Twoje imię w taki sposób, jaki potrafimy, słowami w tej modlitwie, ale Panie, chcę życiem uwielbić Ciebie. Nałóż mnie, Panie, żeby ta modlitwa była naprawdę postawą mojego serca, moim życiem w każdej chwili, w każdym czasie, w lepszym, gorszym. Trwać przy Tobie w modlitwie, Panie, to jest moje pragnienie. I przyznaję, że muszę bardzo dużo się uczyć, Panie, tego. Ucz nas, Panie, modlić się. Modlić, nie ustawać w modlitwie, trwać w modlitwie. Przychodzić do Ciebie. Zawsze pamiętać, Panie, każdego dnia, w każdym momencie. Teraz chcę Ci podziękować też za ten czas, za to, że możemy się gromadzić. Panie, ja wierzę, że to nie tylko chodzi o fizyczne spotkanie, ale zgromadzenie serc, dusz, jednej myśli, jednego ducha. Nie podzieli nas, Panie, odległość, nie podzieli nas fizyczne oddalenie, kiedy nie możemy być przy sobie. Ale nasza dusza może być w jedności przed Tobą. Za to chcę Ci podziękować, Panie, że nie gasisz w nas tej jedności, nawet kiedy jest cięższy czas. Proszę Cię, Panie, daj nam dzisiaj dobry dzień, dobry czas rozważania Twojego słowa. Pozwól nam, Panie, wyciszyć nasze głowy, oddzielić się od tych codziennych myśli, obowiązków. Uspokoić się też przed Twoim tronem, Panie, aby usłyszeć, co masz do powiedzenia, by przyjąć lekcję, naukę i też odpocząć, Panie, w Tobie, odpocząć u Twoich stóp. Przebywać z Tobą jest dobrze, Panie Jezu. Wywyższam Cię, Panie, i błogosławię. Dziękuję jeszcze raz za to, że mogę tutaj swój głos podnieść z braćmi, siostrami, jednomyślnie, bądź wywyższony nasz Panie. Amen. Amen. Amen. Amen. To błogosław nam, Panie, ten czas. Po to, żeśmy się spotkali. Ja Ci oddaję hołd, że jesteś moim Panem, moim Bogiem. Niech Ci będzie chwała i cześć jeszcze raz. Pani sprawa, by to spotkanie, które mamy teraz, przyniosło mi coś dobrego, żebym z tego wyciągnęła, żebym usłyszała coś więcej, czego nie wiem. Błogosław mi, Panie. Amen. Amen. Amen. Chcemy też, Panie, modlić się o naszych braci i siostry, którzy cierpią z powodu prześladowań, którzy znajdują się w trudnym miejscu, w trudnych położeniach ze względu na Ewangelię, ze względu na wiarę. Modlimy się o Twoją ochronę dla nich. Modlimy się, Boże, żebyś też dał im taką możliwość zgromadzania się, czy właśnie korzystania z tych technicznych możliwości, by rozmawiać, czytać Twe słowo, słuchać Twojego słowa, żeby mieć dostęp przez internet czy w inny sposób do Twojego słowa, do społeczności z innymi. Modlimy się, Boże, byś też im otwierał drogi, żeby nie byli sami, ale w tym miejscu niebezpieczeństwa, prześladowań, zagrożenia, żebyś był z nimi. Prosimy, Ojcze, byś ich chronił, byś ich strzegł, by ich serca były blisko Ciebie, by ich dusze były połączone z Tobą i ze sobą wzajemnie. Panie, modlimy się, by to, co nas czeka, to, co przed nami, żebyśmy mogli to przyjąć w pokorze z Twojej ręki, poddać się Tobie i uwielbić Ciebie razem z tymi, którzy cierpią dla Ewangelii, razem z tymi, którzy przechodzą przez te różne trudne doświadczenia. Też modlimy się, Panie, o ludzi dotkniętych różnymi chorobami ludzi dotkniętych, wojnami, niepokojami społecznymi. Prosimy, Panie, o Twoją ochronę, o Twoją opiekę, Twoje zabezpieczenie dla nich, żebyś udzielał też łaski, pomocy w tych trudnych doświadczeniach, problemach, żeby mogli przez nie przejść, oddając Ci chwałę, składając o Tobie świadectwo. Prosimy, kochany Boże, byś działał w sercach tych wszystkich, którzy zmagają się w swym życiu z rodzinnymi problemami, Panie, z finansowymi problemami. Teraz też, gdy ludzie, niektórzy nie mają pracy, mogą być większe problemy z pracą. Boże, daj też łaskę, zaopatrzenie, rozwiązanie. Prosimy o Twoją pomoc, o Twoje prowadzenie w tych różnych problemach, doświadczeniach. Składamy wszystkich potrzebujących w Twoje ręce, Boże, i dziękujemy Tobie, że jesteś dobrym Ojcem, który troszczy się o nas, który ma o nas staranie każdego dnia. Chwała Tobie. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Czy ktoś z Was jeszcze chciałby coś powiedzieć na początek, czymś się podzielić? Zanim będziemy czytać, rozważać Boże Słowo. Wszyscy czekają na rozważanie Bożego Słowa. To dobrze. Otwórzmy w takim razie Księgę Izajasza, 55 rozdział. Bo ten rozdział jest na czasie. Ten i kolejny, myślę, że będą dla nas zachętą i wsparciem w tej sytuacji. 65. Ja przeczytam cały ten rozdział. 65. Bóg mówi: byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem. Oto jestem. Wołałem do narodu, który nie wzywał mego imienia. Przez cały dzień wyciągałem swe ręce do ludu upartego, który chodzi złą drogą, za własnymi zamiarami, który drażni mnie ciągle bezczelnie, składając w ogrodach ofiary i kadząc na ceglanych ołtarzach. Przesiadują oni w grobowcach i nocują w jaskiniach. Jedzą mięso wieprzowe i nieczysty rosół w swych naczyniach. Mówią: trzymaj się z dala, nie zbliżaj się do mnie, jestem za święty dla ciebie. Tacy są dymem w moich nozdrzach, ogniem przez cały dzień płonącym. Oto pismo spisane przede mną. Nie zamilknę, odpłacę. I to odpłacę sowicie za wasze winy i winy waszych ojców, mówi Jahwe. Bo spalali kadzidła na górach i znieważali mnie na pagórkach. Tak, wymierzę im słuszną zapłatę. Włożę ją w ich zanadrze. Tak mówi Jahwe. Gdy znajdą moszcz w winogronie, mówią: nie niszczcie go, bo jest w nim błogosławieństwo. Podobnie uczynię przez wzgląd na me sługi. Nie wytępię ich wszystkich, bo z Jakuba wywiodę potomstwo, a z Judy dziedzica moich gór. I posiądą ją moi wybrani, moi słudzy tam zamieszkają. Szaron będzie pastwiskiem dla owiec, dolina Achor legowiskiem dla bydła, dla mojego ludu, który mnie szukał. Lecz was, którzy opuściliście Jahwe,

i tego, w jaki sposób ludzie na to Boże pragnienie i na to Boże objawienie reagują. Więc spróbujmy się temu tutaj razem po kolei przyjrzeć. Włączam z powrotem wszystkim głos. Najpierw w pierwszym wierszu Bóg mówi: byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem, wołałem do narodu, który nie wzywał mego imienia. Jak myślicie, o jakim narodzie tutaj Bóg mówi? Do kogo Bóg kieruje te słowa? Ktoś ma jakieś propozycje? Do Boga. Czyli ten naród, to nie chodzi o jeden naród, tylko w ogóle o pogan jako różne narody. Rzeczywiście apostoł Paweł cytuje ten wiersz w odniesieniu do pogan. Oni są tymi, którzy o niego nie pytali i którzy go nie szukali, a Bóg dał im się znaleźć. Pytanie, kiedy? Czy Izajasz tutaj, zobaczcie, mówi jakby w czasie przeszłym, mówi: byłem przystępny, dałem się znaleźć, czyli tak jakby to już się wydarzyło, a dopiero tak naprawdę apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że to wydarzyło się w Chrystusie. Czyli jak tutaj rozumieć te słowa Izajasza na 600 lat przed Chrystusem, czy tam 700 właściwie prawie już, w czasie przeszłym wypowiadane. Czy jest to jakiś proroczy czas przeszły, czy jak to rozumieć? Czy wtedy już Bóg dawał się znaleźć poganom? I Izajasz mówi z jakiejś też swojej perspektywy historycznej, czy raczej Bóg przez Izajasza mówi z jakiejś historycznej perspektywy? Jeśli mogę, w ogóle myślę, że musimy pamiętać o tym, że jest napisane: nie ma kto by szukał Boga. Mm-hmm. I to dotyczy wszystkich ludzi, mm-hmm. Izraelitów i pogan. Ale myślę, że tutaj są to skierowane słowa raczej do narodu wybranego, bo kolejny werset jakby na to wskazywał. I no tak bym powiedział. Ja tylko chcę powiedzieć, że na chwilkę muszę się wyłączyć, bo muszę gdzieś pojechać, także mnie nie będzie. I przyłączę się za jakiś czas. Okej, okay, na razie, Adaś. No właśnie, tutaj patrząc na ten pierwszy i drugi wiersz, pytanie, czy cały czas mowa jest o jednych i tych samych, czy jednak tutaj mamy najpierw mowę o tych, którzy go nie szukali, którzy o niego nie pytali, jedna grupa, a potem Bóg mówi do jakiejś innej grupy, do ludu, który chodzi złą drogą, za własnymi zamiarami, czy to są ci sami, o których jest mowa w pierwszym wierszu, czy też tutaj mowa jest o kimś innym. Dalszy opis, bo dalszy opis, jak popatrzymy na kolejne wiersze, trzeci, czwarty, wydaje się, że odnosi się do pogan, tak? Chyba, że mamy tutaj do czynienia z nieposłusznymi Izraelitami. Składają w ogrodach ofiary, kadzą na ceglanych ołtarzach, czyli to nie są ołtarzy z kamieni, nie ciosanych, tak jak Izraelici mieli budować, ale tutaj mamy ceglane ołtarze, czyli pogańskie ołtarze. Przesiadują w grobowcach, nocują w jaskiniach, jedzą mięso wieprzowe, nieczysty rosół w swych naczyniach. Czyli to by wszystko raczej sugerowało pogan, prawda? Prawda. Czy ktoś tutaj to inaczej jakoś odczytuje? Chociaż na początku to mówi, te pierwsze dwa wersety, to myślę, że mówi do Żydów, do narodu, do Izraelitów, bo to jest dla nich chyba ostrzeżenie. Bóg wiedział, co będzie w przyszłości, i ten pierwszy werset to wydaje mi się to jest dla Izraelitów ostrzeżenie, że tak będzie, czy jakby no, uprzedzenie ich, że tak kiedyś będzie. Natomiast ten drugi werset to ich dotyczy. Tak myślę. Czyli ten drugi, trzeci, czwarty opisuje nieposłusznych Bogu Izraelitów. Ten czwarty to nie wiem, ale drugi, trzeci to myślę, że to Izraelitów. No tutaj wydaje się pewna ciągłość jest w tych wierszach. Ten czwarty nie wydaje się opisywać kogoś innego niż te wcześniejsze. Tutaj mówi, przesiadują oni. Czyli tutaj jakby nie zmienia podmiotu. Wydaje się, że cały czas opisuje jeden lud. To stwierdzenie w drugim wierszu, cały dzień wyciągałem ręce do ludu upartego, w moim odbiorze też sugeruje, że tutaj jest mowa o Izraelu. To do nich Bóg kierował w pierwszej kolejności swoje poselstwo, to do nich wyciągał swe ręce i ich próbował przyjąć. Natomiast bałwochwalstwo i te elementy bałwochwalstwa, o których dalej jest mowa, wiemy, że przenikały do Izraela wielokrotnie. Czytając Księgi Królewskie, widzimy, że oni dopuszczali się wszelkich nieprawości, również tych sąsiednich ludów. Także i oni oddawali się różnego rodzaju makabrycznym obrzędom. No tutaj to wyrażenie, jedzą mięso wieprzowe i nieczysty rosół w swych naczyniach, może niektórych sprowadzić z tropu i myśleć, no nie no, przecież oni by czegoś takiego nie robili. Obawiam się, że jeśli dopuszczali się jawnego bałwochwalstwa, składali swoje dzieci w ofierze bałwanom, wrzucali je do ognia i robili inne pogańskie rzeczy, obawiam się, że jedzenie wieprzowego mięsa to naprawdę drobiazg przy tych innych strasznych grzechach, których się dopuszczali. Nawet w świątyni Boga wiemy, że postawili pogańskie ołtarze i aszere i inne nieczystości. Więc tutaj myślę, że ten fragment na pewno od drugiego wiersza w moim odbiorze jest skierowany do ludu Bożego, który niestety odstąpił od Boga, który sprzeniewierzył się Bogu, który totalnie odrzucił Boga w praktyce. To nie znaczy, że w słowach gdzieś tam się nie przyznawali jeszcze do Boga, że gdzieś tam nie powoływali się na Niego, natomiast w swojej praktyce, w swoim życiu oddalili się od Boga. I tutaj ten pierwszy wiersz właśnie w kontraście do tego, co oni robią, mówi o tym, iż Bóg zwróci się do pogan. Bóg objawi się poganom. I wiemy, że to w całej pełni wydarzyło się, kiedy przyszedł Pan Jezus Chrystus, czy raczej po Jego właściwie odejściu i wylaniu Ducha Świętego, kiedy Ewangelia ruszyła do pogan. On o tym mówił, on to zapowiadał już w taki jawny, bezpośredni sposób, ale wiemy, że to dopiero no, wydarzyło się wraz z rozwojem Kościoła, z powołaniem apostoła Pawła i tej całej misji, która się rozpoczęła dopiero wtedy wśród pogan, w takim praktycznym wymiarze. Natomiast w Starym Testamencie też widzimy, że Bóg daje się znaleźć ludziom w innych narodach. Oczywiście nie jest to w takim zakresie, w jakim to się stało po wylaniu Ducha Świętego, natomiast widzimy, że Bóg też objawiał się innym narodom, też przemawiał do innych narodów i też i w tych narodach znajdowali się ludzie, którzy w Niego wierzyli. To, co tutaj myślę jest takie kluczowe, to jak Jego lud, jak Boży lud traktował swojego Boga. To jest, myślę, największy dramat, i który do dzisiaj jest, myślę, największym dramatem, że ludzie, którzy doświadczyli w jakiejś mierze Bożej łaski, ludzie, którzy mają w ręku Boże Słowo, ludzie, którzy powołują się na Boga, na Pana Jezusa, na Ewangelię, no, żyją jak poganie, grzeszą. I Bóg mówi tutaj o takich, że są jak dym w jego nozdrzach. Są jak takie tlące się niedopałki, które się po prostu ciągle dymią i nie ma z nich żadnego pożytku, tylko właśnie ten drażniący dym. Pewnie niejednemu z nas zdarzyło się gdzieś przy ognisku sztachnąć takim dymem, to wiemy, jak to jest nieprzyjemne, jak od razu gdzieś tam oczy łzawią i no, jest to coś bardzo nieprzyjemnego, coś odrażającego. I w ten sposób tutaj Bóg się wyraża o tych, do których On wyciągał ręce, do których On kierował swoje poselstwo, których pragnął mieć blisko siebie. Więc tutaj na pewno dzisiaj tak samo daleko większa odpowiedzialność jest Kościoła niż tego grzesznego świata, który nie zna Boga, który Go nie szuka, który się z Nim nie liczy, który po prostu żyje w zaślepieniu, w grzechu, ale o ileż większym grzechem, o ileż większą bezbożnością i dramatem jest Kościół, który żyje jak świat, który postępuje jak świat, który ustami wyznaje wiarę w Boga, ale niestety swoimi czynami się Go zapiera. No tak jak w Hebrajczykach, o ileż bardziej my, kiedy podeprzemy, odrzucimy to zbawienie, nie? Tak. Będziemy tego winni. Tak. Jeśli tamci, co na pustyni, nie, umarli, to o ileż bardziej my. Zgadza się, ja też widzę w tym rozdziale, że Bóg mówi do ludzi, do których raczej kierował w szerszym zakresie poselstwo. Mm-hmm. Bo gdyby chodziło o pogan, do których nie szła w szerokim zakresie Boża myśl i Boża wola przez proroków, to ten fragment by tak nie brzmiał. Nie? No bo w sumie wiesz, jak masz społeczeństwo na przykład, w którym go, nie wiem, na tysiąc czy tam mieniu, może jakaś dusza gdzieś tam była, słyszała głos Boży i to też w taki bardzo okrojony sposób, bo nie przez proroka, no to Bóg nie mówiłby tak do całego narodu, nie? Że tutaj słyszeli ten głos, a jednak zachowywali się źle. Tak. Wiedzieli, co mają robić, a zachowywali się inaczej. Nie? Bo tutaj jak mamy plemię, które po prostu je wieprzowinę, bo nikt im niby nie powiedział przez proroka, że wieprzowina jest czysta, no to by było w tym dziwnego takiego, nie? Tak. No, ale też jest ciekawa tutaj myśl, może uda ci się to rozwinąć, gdzie Pan Bóg mówi, że no tą resztkę, nie? Tak. Ludzi, tak. Z Jakuba, nie? No bo to też wskazuje na to w kontekście, czyim on to mówi, że jednak mówi w kontekście Izraela i z tego Izraela resztka będzie ciągnięta dalej. Dokładnie, więc tutaj zanim jeszcze przejdziemy do tej resztki, co jest oczywiście tutaj nadzieją w pośród tego powszechnego nieposłuszeństwa, Bóg zapowiada surową karę w tych wierszach 6, 7 szczególnie. Tutaj też jeszcze taka myśl jest dziwna w tym 5 wierszu, może nad tym jeszcze chwilę się też zatrzymajmy. Mówią, trzymaj się z dala, nie zbliżaj się do mnie, jestem za święty dla ciebie. Co to jest? Jak to w ogóle rozumieć? Widzicie to w 5 wierszu? No to. W jakim sensie oni mogą mówić do Boga, żeby się trzymał od nich z dala, że oni są za święci dla Niego? Co to w ogóle jest? Patrzę tutaj na inne przykłady. Nie, tutaj chciałem rzucić okiem na inne przykłady i zobaczyć. Sorry. Mów, Paweł. Coś się nakładamy. Spoko, ja tylko taka króciutka myśl. Bóg w tamtych czasach i to oni przychodzili do ludu mówiąc, tak mówi Pan. I w wiemy, jak się z prorokami obchodził, bo to Nowy Testament potwierdza, że prorocy byli po prostu zabijani. Więc ja podejrzewam, że w tym wersecie też może o to, może nie tylko o to, ale też o to może chodzić, że Pan posyłał proroków do ludzi, a oni właśnie mówili: odsuń się ode mnie, nie mów na mnie, nie wykazuj nam naszej winy, nie mów, że jesteśmy gorsi od ciebie, co ty chcesz nam powiedzieć tutaj, że my jesteśmy nieświęci, tak? Mhm. Czy chcesz nas pouczyć? I odsuwali tego proroka w różny sposób, łącznie z tym, że zabijali tego proroka jako naród, nie? Izraelski. Taką informację wyciągamy z Nowego Testamentu. Ja myślę, że to gdzieś tam, no tak to było w tamtych czasach po prostu. Przychodził prorok, wykazywał błąd, a oni, no tak samo jak z Panem Jezusem postąpili. On przychodził, mówił do faryzeuszów: jacy jesteście w moich oczach, nie? Drogi pobielane i tak dalej, a oni za kamienie: odejdź od nas, nie? Tak. My mamy ojca Abrahama, jesteśmy święci w tym sensie, nie? Mm-hmm. Nie byliśmy u nikogo w niewoli, co ty mówisz? I tak myślę sobie, że za każdym razem, jak Bóg przemawiał do Izraela, to chyba tak się po prostu to kończyło. Znaczy, za każdym razem mam na myśli te czasy odstępstwa. Tak. W odstępstwie to przychodził do ludu i wykazywał ich grzech, mówił: biada, nie? Mm-hmm. No to oni za kamienie, nie? No i tak. Wyrazem tego też może być ten werset, no tak powiedzmy, w jakiejś warstwie. Tak, też myślę, że tutaj te wyrażenie "nie zbliżaj się do mnie" może być kierowane do proroka, niekoniecznie do Boga, tylko właśnie do proroka, który przychodzi z tym poselstwem napomnienia, a oni nie chcą tego słuchać, oni to odrzucają i uważają, że oni no, są właśnie tymi, którzy są święci, w sensie są bliżsi Bogu, są bardziej Jemu oddani. To rzeczywiście mamy takie przykłady, jak Boży prorocy przychodzą, a ci fałszywi prorocy, którzy w imię Jahwe niby prorokują, odrzucają tych proroków i mówią: no to ciekawe, gdzie Duch Pana odszedł ode mnie, a przyszedł do ciebie, czy tego typu kpiny. Szczególnie właśnie ci, którzy zapowiadali powodzenie, którzy zapowiadali bezpieczeństwo w czasach, kiedy nadchodził Boży sąd. I oni uzurpowali sobie, że są prorokami Jahwe, kiedy tak naprawdę Jahwe mówi: ja ich nie posłałem, ja do nich nic nie powiedziałem, a oni własne sny prorokują. Zresztą tutaj też w Izajasza wcześniej też widzieliśmy to napomnienie do tych, którzy po prostu fałszywie prorokują, swoje własne wizje, swoje własne sny przedstawiają, a nie to, co Bóg mówi. Więc też bym się ku temu skłaniał, że tutaj jest właśnie ta postawa tych pseudoduchowych, którzy odrzucają tych prawdziwych świętych. I myślę, że znowu, przekładając to na nasze czasy, zobaczmy, czy dzisiaj tak nie jest, że kiedy pojawia się prawdziwy prorok, który wzywa ludzi do pokuty, mówi otwarcie o grzechu, o niesprawiedliwości, ilu jest takich pseudo-chrześcijan, którzy mówią: o, on nie ma miłości, on wszystkich osądza, o, jaki święty, to taka fałszywa świętość i tak dalej. Tego typu zarzuty pojawiają się, kiedy ktoś otwarcie mówi o grzechu, o niesprawiedliwości i wzywa ludzi do pokuty. Nawet dzisiaj w Kościele spotykamy się z nietolerancją takiego głosu i się mówi, że to zbyt radykalne, że to właśnie takie świętoszkowate i tak dalej, i tak dalej. Padają takie różne inwektywy, które mają no, zastraszyć takiego człowieka albo sprawiać wrażenie właśnie, że to wcale nie jest od Boga, że to jest jakaś właśnie taka nadgorliwość, czy dzisiaj często też się to nazywa zakonem, tak, że to zakon, że to prawo, a nie tutaj Boży głos, który zawsze mówi o miłości, który zawsze mówi o tolerancji, akceptacji i tak dalej. A może to być, że to kapłani odpowiadają Izajaszowi na jego proroctwo. Mhm. No, niech, możliwe, że oni też właśnie uczestnicząc w tych tutaj wcześniej opisanych praktykach jakiegoś chociażby wizjonerstwa na cmentarzach, czy jakiegoś tutaj innej formy nieposłuszeństwa, bałwochwalstwa, no, tak atakują Bożego proroka. No, zazwyczaj wypowiadają się ci, co są na stołkach, nie? Mm-hmm. Tam raczej nie lud przepędzał proroka z lepianek, tylko establishment. To za czasów Pana Jezusa też faryzeusze mieli śmiałość się wypowiadać, tak, nie? Mm-hmm. No, to taka reguła jest, kto tam jest wyżej chmur, ten myśli, że może śmielej osądzić proroka. Mm-hmm. A ja mam... Tak czytam sobie i próbuję ten pierwszy wiersz połączyć z resztą. Mm-hmm. Myślę sobie, czy to mogło być też do Izraelitów skierowane, mm-hmm. kiedy oni byli obróceni od Boga całkowicie i Bóg jednak im się cały czas objawia? To dlaczego ten wiersz miałby być... Znaczy tutaj myślę, że niekoniecznie jakby w tym kontekście, w którym mówił Izajasz, natomiast na pewno... Biorąc to, jak to zostało zinterpretowane przez apostoła Pawła, on bierze dokładnie ten wiersz, cytuję, w odniesieniu do pogan, że Bóg dał się znaleźć tym, którzy go nie szukali, mówiąc o poganach, aby zawstydzić swój lud. Więc tutaj jakby opieramy się na tej interpretacji Pawła. Natomiast jakby w oryginalnym kontekście też tutaj no, nie jest to jednoznaczne, że mówi do nich. Chociaż może to mówić do swojego ludu, właśnie pokazując im, że da się znaleźć, tak? Czy jakby tutaj mówi w czasie przeszłym, ale mówi o czymś, co stanie się w wyniku tego, jak oni się zachowują, w wyniku tego, jak oni są niewierni, jak oni są nieposłuszni. Witajcie, bracia, Leszek z tej strony. Witaj, Leszek. Izajasza 65 rozdział rozważamy. Izajasza 65. Mhm. Dobrze. 65, a który moment? Jesteśmy teraz, dotarliśmy do pierwszych 5 wierszy. Teraz jesteśmy przy 5 wierszu. Mhm. I ja jeszcze do tego pierwszego wersetu. Myślę, że to jest do Izraelitów skierowane, bo przecież prorok nie był posłany i on tego nie mówił do narodu, tylko do Izraelitów. To było takie ostrzeżenie dla nich. Tak, i tak. Tak. Tutaj na pewno te wszystkie słowa są kierowane do Izraela, no bo Izajasz prorokuje w Izraelu i prorokuje do Izraela, chociaż ma tam też, widzieliśmy wcześniej, jakieś poselstwa do pogan, ale tutaj raczej cały czas w kontekście mówi do swojego ludu. Tyle, że pytanie jest, kogo dotyczą te słowa. Czy dotyczą Izraela, który... Bo tutaj jest do narodu, który nie nazywał się moim imieniem, tak? Czyli to wyrażenie raczej opisuje... pogan, bo Żydzi nazywali się imieniem, które Bóg im nadał i odwoływali się też do Bożego imienia. Więc tutaj Bóg mówi do Izraela, mówi do swojego ludu, ale mówi o tych, którzy nie nazywali się Bożym imieniem, czyli właśnie do tych, którzy go nie szukali, którzy się o niego nie pytali. Czyli to by sugerowało cały czas, że jednak mówi do Izraela, ale mówi o poganach, żeby, tak jak apostoł Paweł mówi, wzbudzić ich zazdrość, żeby im uświadomić, że oni nie są jedyni, którym Bóg może się objawić, że Bóg również może objawić się poganom, którzy go nie znają. Jeśli można, to jest taki... Halo? Pytam, czy to może być na takiej postaci jak na przykład Mefiszek? No, Melchizedek z pewnością jest takim jednym z takich przykładów starotestamentowych, którym Bóg dał się znaleźć. Mamy Rut Moabitkę, mamy tych, którzy podczas plag izraelskich tam przyłączyli się do plag egipskich, przyłączyli się z Egiptu do Izraela. I gdzieś tam po drodze mamy też różne postacie. Mamy trędowatego Naamana. Mamy tą wdowę w Sarepcie, więc tam są jakieś postacie, które widać wierzą w Boga Izraela i przychodzą do Izraela. Natomiast to są pojedyncze przypadki i być może Bóg tutaj też pokazuje za jakiś tam przykład, ale jakby tutaj wiemy też, że jest w tym prorocza wizja udania się do wszystkich narodów. Podczas gdy Pan Jezus przychodzi i wylewa swego ducha na Kościół i posyła ich po krańce ziemi. Także tutaj jakby ostatecznie no, widzimy wypełnienie się tych słów w Nowym Testamencie i do tego też apostoł Paweł się odnosi właśnie w liście do Rzymian, cytując z tego miejsca. No i te pojedyncze przypadki, które Paweł wymieniłeś, ja myślę, że te osoby się pytały jednak o Boga, że one, tak jak Rut, ona chciała, poszukiwała. To nie było No, tak takie. naprawdę to Bóg do niej przemówił przez Noemi, bo Noemi tam poszła ze swoimi dziećmi, no wiadomo, szukając chleba, ale gdzieś będąc dla niej świadectwem, więc w jakiejś mierze tak, później ona już szukała, później rzeczywiście poszła za Bogiem Izraela, ale to dlatego, że Bóg pierwszy jej siebie objawił. I to też jest myśl, bo można powiedzieć o Korneliuszu, że Korneliusz też szukał jakiś sposób Boga, prawda? I do niego trafiło później słowo Ewangelii przez Piotra. Ale ogólnie rzecz biorąc, patrząc na pogan jako takich, no poganie mieli swoje filozofie, swoje bóstwa, swoje wyobrażenie. I tak jak wcześniej ktoś powiedział, że człowiek z natury nie szuka Boga. Człowiek z natury szuka jakiegoś, raczej tworzy sobie Boga, który jemu odpowiada. Tworzy sobie bóstwo, którym może sterować, które może kontrolować. To jest bardziej. Przesłucham. Przepraszam, to mój syn. Tak, słyszymy. Mam pytanie, Pawle, pytanie jest takie, czy te słowa są kierowane do Izraela, czy do Boga, Nie, no to, że do Izraela to jakby jest, raczej tutaj nie mamy wątpliwości, że do Izraela. Pytanie bardziej, kogo dotyczy? W czwartym wersecie jest taki ciekawy moment i pisze tak. Który przesiaduje na grobach, czyli lud, i nocuje przy swoich bożkach, które nie jest owieczone, a obrzydliwa pozywka jest w jego naczyniach. Pytanie, czy Izraelici robili takie rzeczy? No niestety w okresach odstępstwa, o tym żeśmy już wcześniej mówili, zanim się przyłączyłeś, ale tak, w okresach odstępstwa oni robili straszne rzeczy, nie tylko takie. To jest pikuś w porównaniu z tym, co oni robili. Oni swoje dzieci wrzucali do ognia. Oni stawiali Aszerę i inne fałszywe bóstwa do Bożej świątyni. Więc jedzenie wieprzowiny to jest pikuś w porównaniu z tym, co oni wyrabiali. Więc niestety tak. Kiedy byli w okresie odstępstwa i nieposłuszeństwa, robili wszystko, co robili poganie. Zachowywali się jak poganie, ubierali się jak poganie, jedli to, co poganie i brali udział w najprzeróżniejszych pogańskich obrzędach i zwyczajach. Przejdźmy może dalej tutaj, bo tutaj rzeczywiście Paweł zwrócił uwagę na ten Boży ratunek tej resztki. Jeszcze w wcześniejszych wierszach, 6-7, no Bóg wyraźnie mówi, że to nie zostanie bez kary. To też jest, myślę, tutaj coś, na co musimy zwrócić uwagę. że Bóg, mówiąc o swojej miłości do nich, o tym, że wyciąga do nich ręce, tutaj widzę w innym przekładzie jest każdego dnia, na przykład w Starej Biblii Gdańskiej jest: rozciągałem ręce moje na każdy dzień do ludu opornego. Tutaj widzę u nas w tym nowym przekładzie, z którego czytałem, tu jest przez cały dzień, czyli to może być to cały czy każdy, zamiennie tutaj widzę może być tłumaczone, więc tutaj widzimy no Boże nieustanne wyciąganie do nich rąk, staranie się dotarcia do nich, a oni niestety to odrzucają i widzimy, że kolejne wiersze zapowiadają Boży sąd, Bożą karę. Czyli znowu, to nie jest tak, że Boża miłość oznacza, iż Bóg będzie wszystko bez końca tolerował, że Bóg będzie wszystko znosił, tylko Bóg, który kocha swój lud, karci, smaga i tak jak tutaj mówi, odpłacę im, wymierzę im w zanadrze za ich czyny. I wiemy, że to ta Boża kara, historycznie rzecz biorąc, oznaczała śmierć wielu z nich, oznaczała niewolę babilońską 70 lat i właściwie całe pokolenie, znacząca część zginęła w czasie najazdu Babilończyków, wcześniej Asyryjczyków na północne królestwo, a później Babilończyków na południowe królestwo i oczywiście w tych latach niewoli wielu z nich też tam zginęło, a niektórzy, właśnie ta resztka, została ocalona. I tutaj w tym 8 wierszu mamy zapowieść tego błogosławieństwa i tego ratunku ze względu na tych, którzy się okazali Bożymi sługami w tym odstępstwie. I to też, myślę, jest niezwykle ważna myśl, że gdy mówimy o różnych grzechach Kościoła, gdy dzisiaj patrzymy na chrześcijaństwo i mówimy o różnych formach odstępstwa, to musimy zawsze być ostrożni między rozróżnieniem na tych, którzy prawdziwie są Kościołem, na tych, którzy prawdziwie są Bożymi sługami, a na tych wszystkich, którzy mienią się być Kościołem i mienią się Bożymi sługami. Bóg to zasadniczo odróżnia i tutaj też widzimy, że Jego sąd nad Kościołem jest sądem wybiórczym, jest sądem, który ma na celu oczyszczenie tej resztki właśnie, wybawienie tej resztki i ten sąd jest temperowany ratunkiem dla jego wiernego ludu. Kto tam tak szoruje? 794. 79. Musisz, Leszek, wyłączyć mikrofon. Wiesz, jak będziesz mówił coś, to wtedy włącz mikrofon, a jak słuchasz, to wyłączaj mikrofon. Wtedy nie będzie, będziemy tu wszyscy słyszeli hałasów. No już, bo tam rozumie. Tylko że to, wiesz, to ja mam słuchawki i po prostu jak ściszę, to wtedy nic nie słyszę. A, okej. Okay. A nie masz możliwości no, samego mikrofonu wyłączyć. Teraz będzie cisza, a ja czekaj, ja teraz? Słyszymy ciebie. No, bo teraz nie mam słuchawek. Dobra, to ja wtedy wyłączę słuchawki po prostu. No, jak będziesz mówił, to po prostu włącz mikrofon, a tak to wyłącz mikrofon, tylko słuchaj sobie, a jak będziesz coś mówił, to wtedy wyłącz mikrofon, nie? Wtedy nie będziemy wszyscy słyszeć tych hałasów. Dobra. Dzięki. Jak czytamy listy objawienia, to szczególnie widać w listach objawienia, jak Pan Jezus mówi do tych swoich kościołów, które tam mają na sumieniu różnego rodzaju przestępstwa, to widzimy, że Pan Jezus robi różnicę między tymi, którzy w pośród nich nie dopuszczają się tych grzechów, które są obecne w tych zborach. Tam Pan Jezus mówi: masz w pośród siebie tych, którzy nie skalali się, masz w pośród ciebie tych, którzy i tam pozytywne rzeczy do nich mówi, w pośród grzechu, który jest tolerowany w danym zborze, który niestety no, powoduje, że Pan Jezus mówi o karze, jaka przyjdzie na przykład na te społeczności. Więc tutaj też patrząc na to w kategoriach zboru i w kategoriach szeroko pojętego Kościoła, widzimy, że to nie jest jednoraki twór, tylko widzimy różnorodność. Są gorliwi, są oddani, są wierni, modlący się i niestety są też letni, są też ci, którzy są tylko chrześcijanami z nazwy, którzy no, są niestety sercem daleko od Pana, chociaż biorą udział w życiu Kościoła i wydają się przyznawać się do Chrystusa. Ale to niestety nie zawsze jest prawdą. I tutaj ten Boży sąd, widać, jest sądem, który to rozpoznaje. I też w jakiejś mierze jest dla wszystkich łagodzący ze względu na tą resztkę wierną. I w zasadzie pozostała część tego rozdziału jest zapowiedzią ocalenia tej resztki i przyszłości, którą Bóg ma dla tych właśnie wiernych sobie. W 9 wierszu Bóg mówi: wywiodę z Jakuba potomstwo, a z Judy dziedzica moich gór. Moi wybrani posiądą je i moi słudzy będą tam mieszkać. A Szaron stanie się pastwiskiem dla owiec, a dolina Akor legowiskiem dla wołów. To dla mojego ludu, który mnie szukał. Czyli tutaj mamy tych, którzy go szukali, tych, którzy okazali się wiernymi. To są właśnie ci, którzy w pośród tego powszechnego zepsucia zachowali wierność, zachowali wiarę w Boga. I dla tych Bóg zapowiada tą świetlaną przyszłość, to znowu wejście w posiadanie tej ziemi, bo tutaj jakby cały czas jest kwestia ziemi, tak? To ziemia jest w centrum Bożych obietnic. Ziemia, ale może i bezpieczeństwo i spokój. No to się z tym wiąże, że będą mieszkać w swojej ziemi bezpiecznie, natomiast to bycie w ogóle w ziemi obiecanej, to jest w centrum Bożego Przymierza. To jest ta ziemia, którą Bóg im obiecał i bycie w tej ziemi, oczywiście no, też może być bycie w czasie suszy, w czasie jakichś nieszczęść, ale sam fakt, że oni tutaj będą wypędzeni z tej ziemi, że będą poza tą ziemią, to jest jednym z centralnych elementów złamania przymierza. W tym przymierzu Bóg im obiecał wejście do tej ziemi i bycie w tej ziemi, oczywiście w powodzeniu, w bezpieczeństwie. Więc tutaj w tych dwóch wierszach no, mamy zapowiedź znowu odziedziczenia tej ziemi, znowu wypasania owiec. Czyli tutaj mamy jakiś obraz tego Bożego błogosławieństwa i dostatku w tym materialnym wymiarze, które obrazuje Bożą przychylność dla nich. Natomiast następne wiersze mówią o tych, którzy opuścili Jahwę. Czyli z jednej strony mamy zapowiedź dla wiernych, że wejdą i znowu posiądą i że będą błogosławieni, ale wiersz 11 mówi: was, którzy opuściliście Jahwę, którzy zapominacie o mojej świętej górze, którzy zastawiacie stół dla tego wojska i składacie ofiary z płynów temu mnóstwu, was przeznaczę pod miecz. Czyli tutaj znowu mówi o tych wszystkich niewiernych, którzy zostaną ukarani. I tutaj w sumie ten wiersz tutaj z tego tłumaczenia uwspółcześnionego Gdański przeczytałem, ale tutaj w tym przekładzie literackim to jest troszkę lepiej oddane. Tutaj on mówi, wiersz 11, zobaczcie, jak tu jest to przetłumaczone. Lecz was, którzy opuściliście Jahwe, zapomnieliście o mojej świętej górze, zastawiacie stół bóstwu szczęścia. Mieszacie wino dla bóstwa przeznaczenia. To jest dużo lepsze tłumaczenie, dużo bardziej literalne. Proszę. Zobaczcie, jakiego rodzaju tutaj mamy kult. Po pierwsze mamy bóstwo szczęścia i bóstwo przeznaczenia. Czyli z jednej strony to bóstwo szczęścia, to ja rozumiem, jeszcze zobaczę tutaj w innym przekładzie. Ja mam boginię losu. Jak? Ja mam boginię losu. Boginię losu. W tej drugiej części, a w pierwszej, pierwsze to bóstwo, tam są dwa bóstwa. Tak, w warszawskiej tutaj mamy bóstwo szczęścia i bogini losu. Mhm. Dokładnie. I zobaczmy, czy to nie są i dzisiaj najbardziej popularne i czczone bóstwa. Niestety również w wielu kościołach. Ludzkie szczęście, ludzkie zadowolenie, ludzkie spełnienie, satysfakcja ludzi, staranie się zrobienia wszystkiego, żeby człowiek był szczęśliwy. Czy to nie stało się, czy nie jest może, bo to nie tyle, że się stało, bo to już widzimy, jest to stare bóstwo, ale czy nie jest to i dzisiaj bardzo popularne bóstwo? Ludzkie szczęście na pierwszym miejscu, tak jakby człowiek był najważniejszy i jego zaspokojenie i jego szczęście. Czyż nie jest to, co leży u podstaw tych różnych nauk, które dzisiaj szerzą się w Kościele, właśnie jak Ewangelia sukcesu, która no, wychodzi naprzeciw temu ludzkiemu pragnieniu szczęścia. Z jednej strony widzimy, że Bóg jest zainteresowany ludzkim szczęściem, i Biblia ma bardzo wiele do powiedzenia na temat ludzkiego szczęścia, ale ono jest zawsze owocem postawienia Boga na pierwszym miejscu, szukania Bożego Królestwa najpierw. Pan Jezus mówi, że poganie szukają tych rzeczy doczesnych, które mają zapewnić człowiekowi poczucie bezpieczeństwa i zaspokojenia. Natomiast do swojego ludu Pan Jezus mówi: szukajcie najpierw mojego królestwa, tak? Szukajcie Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości, a te wszystkie inne rzeczy, o które poganie zabiegają, będą wam przydane. Czyli tutaj no, widzimy odwrócenie kolejności. To nie to, że ludzkie szczęście nie jest ważne. Słyszę, że tam dokazują, Paweł, u ciebie. Przepraszam, moje słowo. Wicio. Smacznego, Paweł. Dziękuję. Przynieśli mi właśnie kolacy, które nie zjedli, muszę to dojeść. Dobrze. Tak jak Paweł mówisz, tutaj ja też tam się tego czytałem, że to dotyczy między innymi Ewangelii sukcesu, ale też takich określeń, jakie na przykład często się słyszy teraz: Bóg jest miłością. Mm-hmm. I ta miłość zakrywa grzech, łaska jest zbawienie nieutracalne, więc... No to amen, to wszystko co mówisz to amen, wiecie. To są zbliżone słowa, ty cytujesz wręcz. Amen. No tak ja to odczytuję. Musimy, myślę, zrobić zasadniczą różnicę między Bożą wizją ludzkiego szczęścia, bo Bóg rzeczywiście pragnie ludzkiego szczęścia. To słowo błogosławić, błogosławiony, zawiera w sobie ideę szczęśliwości. Tyle, że to szczęście jest wynikiem zbawienia, jest wynikiem oczyszczenia ludzkiego serca z grzechu, jest wynikiem poznania Boga, który jest źródłem prawdziwego, czystego, nieskażonego grzechem szczęścia. Natomiast mamy bóstwo szczęścia, które skupia się na samej szczęśliwości człowieka za wszelką cenę, która mówi: rób co chcesz, rób to, na co masz ochotę, a będziesz szczęśliwy. Czyli tutaj poszukiwanie tego szczęścia jest zupełnie w innym miejscu. Jest w robieniu tego wszystkiego, co człowiekowi wydaje się, że przyniesie mu szczęście. I wiemy, że często jest to grzeszne. Jest to dalekie od Bożej szczęśliwości, która zasadza się na sprawiedliwości, na czynieniu tego, co słuszne. Myślę, że jeszcze do tego dobrze byłoby dodać pychę, która zatwardza serce i mogę tak powiedzieć, czasami ja mam takie słabości, jak ktoś jest mi nie tak, to się trochę obrażam albo próbuję zwalić winę na kogoś innego, że to nie ja. I to wynika z zatwardzałości serca, takiej raczej pycha, która zatwardza serce. I ona właśnie też w ten sposób ta kieruje człowieka do przez takie rzeczy szczęśliwość. Więc jeśli przyznajecie mi rację, to wszystko jest okej. A jeśli jest coś nie tak, to wtedy... Więc pycha. To człowiek staje się pyszny. Nie wiem, czy to się da jakby tutaj w tych ramach, znaczy to, co mówisz, jest prawdą, tutaj absolutnie się z tobą zgadzam, że no to jest z pewnością jeden z naszych największych wrogów naszego szczęścia. Natomiast tutaj to bóstwo szczęścia bardziej bym upatrywał w tych różnych ludzkich sposobach znalezienia rozkoszy. Tak jak dzisiaj mamy całą masę różnych przyjemności, które obiecują nam szczęście, ale wiemy, że nie są źródłem szczęścia. Są źródłem przyjemności może na chwilę. Człowiek może jakoś lepiej się przez chwilę poczuć czy doświadczyć jakichś zmysłowych doznań, natomiast to nie jest szczęście. Bardzo często te zmysłowe doznania zniewalają człowieka. Człowiek staje się ich niewolnikiem. One zaczynają kontrolować człowieka, zamiast dać mu prawdziwe szczęście. Ludzie biorą narkotyki, szukając szczęścia, szukając oderwania od szarej, nudnej, męczącej rzeczywistości. Ludzie sięgają po alkohol. Ludzie próbują różnych form nieprawego seksu, więc różne są miejsca, gdzie człowiek próbuje znaleźć szczęście, zadowolenie, satysfakcję, które wiemy prowadzą tego człowieka do zniewolenia i pociągają za sobą bolesne konsekwencje, które już nie są tak przyjemne jak sam akt grzechu, który wydaje się obiecywać szczęście. Więc tutaj to bóstwo szczęścia jest przewrotnym bóstwem. Nawet gdyby dawało to szczęście, to jeśli jest to szczęście oparte na nieprawości, na grzechu, to ostatecznie będzie gorzkie. Ostatecznie, nawet jeśli tutaj na ziemi, można powiedzieć, bezbożni cieszą się i w jakiejś mierze doświadczają szczęścia w swoim łupieniu innych, oszukiwaniu, kłamaniu i robieniu różnych rzeczy, które niby mają zapewnić im szczęście, bo kogoś no, unikną jakichś na przykład konsekwencji złych, robiąc coś złego, ale wiemy, że nie unikną, że to jest tylko kwestia czasu, że przyjdzie dzień, kiedy to wszystko na nich spadnie I często już tutaj na ziemi ludzie tego doświadczają w jakiejś mierze, ale Bóg, tak jak tutaj wcześniej widzieliśmy w tych wierszach i w następnych, mówi do tych, którzy zastawiają stół bóstwu szczęścia, Bóg mówi, was przeznaczam pod miecz. Wszyscy pochylicie swe karki na rzeź. Więc tutaj no, Bóg nie pozostawia wątpliwości, że dla tych, którzy szukają swego szczęścia, a nie szukają Bożej chwały i Bożego Królestwa i w ten sposób doświadczają szczęśliwości, czeka ich miecz, czeka ich rzeź. Więc jest to złudne szczęście, nawet jeśli tutaj na ziemi można w jakiejś mierze znaleźć w nim chwilową przyjemność. I to samo dotyczy tego bóstwa przeznaczenia. Albo właśnie tutaj, jak w innym przekładzie, mamy bogini losu. Panie Paweł, tak? W innym przekładzie mamy wojsko, na przykład w Biblii Gdańskiej. Tak, no właśnie tutaj się zastanawiam, skąd oni to wzięli. Skąd oni to wzięli, stół dla tego wojska i ofiary z płynów temu mnóstwu. Momencik, ja to otworzę sobie. Mam tutaj interlinarną Biblię. Zaraz to znajdziemy, jak tutaj to jest dokładnie. To jest 11 wiersz. Momencik. Trzy razy ten oddział przeczytałem. Szukam, o czym wy mówicie, o jakim szczęściu. I zacząłem szukać w innych przekładach. Znalazłem tak. Ten wiersz 11. Znaczy, no w ogóle wszystko jest jak najbardziej słuszne z tym szczęściem i bardzo pracuje, ale nie wiem, skąd ci wyczesnęli tutaj wojsko. Mm-hmm. Sprawdzam u mnie, tutaj... U mnie ja też mam wojsko i składa się ofiary z płynów temu mnóstwu. Mhm. 11. Ja mam ten nowy przekład, Toruń, Fundacja Obrota Nadziei. Ty masz też padło chyba ten przekład. Znaczy ja tutaj mam różne otwarte przed sobą, mam tutaj taką, mam taki, no, taki zestaw czterech przekładów, także patrzę na te różne przekłady, szukam teraz znaczenia tego słowa, jakie jest znaczenie tego słowa w oryginale, które tutaj jest użyte. Tu jest słowo gad najpierw, a potem jest jakieś słowo mini. Momencik. Próbuję go odnaleźć, jego znaczenie. Słuchaj, powiem ci tak. W tym przypisach do King James jest tłumaczenie na angielski, co prawda, tego gad jako fortune i good fortune. Tak. To jest szczęście, nie? Tak, tak. Szczęśliwość. Aha. Ale użyli angielskiego słowa trud, które mogłoby sugerować wojsko. Tak. Aha. Ja tutaj jeszcze momencik, jeszcze rzucę okiem. Już otwieram sobie takie narzędzie tutaj ze słownikami. Zaraz rzucimy okiem, co oni tutaj podają. Bo tutaj trzeba byłoby się zastanowić, gdzie pan Paweł, bo mam takie pytanie, bo odnośnie tego jednego, bo tutaj pojawiło mi się takie pytanie, bo ten werset brzmi, ale was, którzy opuściliście Pana, którzy zapominacie o mojej świętej górze, i po przeciwku pisze, którzy zastawiacie stół dla tego wojska. O jakie to wojsko chodzi, nie? Mm-hmm. Dalej pisze, składacie ofiary stólów temu mnóstwu. Ale temu mnóstwu wojska, czy jeszcze jest ktoś inny? No właśnie, no już mam King James, wyjaśnienie do tego słowa mnóstwo, number, które jest jakiś menu. Tak. I ono ma znaczyć good faith, who the Jews worshipped in Babylonia, czyli to jest jakiś Bóg, któremu Żydzi w Babilonie oddawali cześć, Bóg dobrego losu. Tak, dokładnie. Ja też tutaj teraz już patrzę do słownika i w słowniku tutaj też widzę te dwa słowa. To pierwsze oznacza udzielać, w sensie rozprowadzać coś, coś dobrego, udzielać czegoś dobrego, czyli właśnie tutaj powodzenie, tego typu jest tutaj słowo, a to drugie rzeczywiście opisuje jak jakieś bóstwo losu, menu. Mhm. Jest to zawarte ofiary z płynów. Cóż to mogły być za płyny? Wiesz co, no to właśnie tym różnym bóstwom składano tego typu ofiary. Wylewano przed nimi jakieś płyny w ofierze. Tak jak dzisiaj w tych pogańskich świątyniach widzimy tego typu ofiary, które ludzie składają z jedzenia, z płynów. Także to tego typu ofiary były składane bożkom. Tutaj w tym innym przekładzie mamy mieszacie wina, czy mieszacie wino dla bóstwa przeznaczenia. Albo właśnie bogini losu, czyli to słowo, które tam jest użyte, mini, opisuje jakieś bóstwo losu. Czyli czegoś takiego, co też myślę, zobaczcie, dzisiaj ilu ludzi polega na tak zwanym szczęśliwym losie. Zamiast się modlić o Boże zaopatrzenie, idą i ciągną za rączkę maszyny, tak, która ma im, jeśli im los się uśmiechnie, to dostaną dużo, dużą wygraną. Ja swego czasu, jako jeszcze niewierzący człowiek, ale później też jako wierzący jeszcze przez jakiś czas, zdarzało mi się zagrać w totolotka. Do momentu, kiedy natrafiłem właśnie na ten wiersz. I uznałem, że no, nie chcę polegać na losie, że wygram w totolotka, że jakiś tutaj los się do mnie uśmiechnie i będę miał, no, Pan Bóg mnie pobłogosławi w ten sposób. Ja przynajmniej osobiście, tak, ja tak to odebrałem, że jest to jakaś forma polegania na ślepym losie, na jakimś właśnie, że łód szczęścia do mnie się uśmiechnie. Czyli tutaj wiadomo, że tutaj jakby to nie jest dokładnie to, no bo tutaj jest mowa o jakimś bóstwie, oddawaniu czci jakiemuś bóstwu, ale właśnie takiemu bóstwu, które ma przynieść dobry los. Robert, coś chciałeś powiedzieć? Nic nie mówię, mam włączony mikrofon. Nie, masz włączony. Mów, mów. Słychać ciebie. Halo? Nie, nic nie mówię. Okej, okay, sorry. Mówię. Myślałem, że coś chciałeś powiedzieć. Nada mi zastanawiać, skąd to właśnie wyczerpnęło, ale trzeba uznać, że to jakiś błąd, bo to nie pasuje w żaden sposób do tego tekstu, nie? Ale zobaczcie, bo tutaj na przykład w tym moim przykładzie pisze dla tego wojska, dla tego, którego. To mnie zastanawia właśnie, że dla tego wojska, czyli dla którego. To znaczy, i czasami to wyrażenie... Czasami to wyrażenie... Przepraszam, no, mów Leszek. Autor tutaj kieruje te słowa do kogoś, kto dokładnie wie, kim jest to wojsko. Jeśli chodzi o wojsko, bo raczej myślę, że to drugi, ten drugi sens jest lepszy, może to oznaczać zastępy. Może to oznaczać zastępy, w sensie zastępy, tak jak czasami oddawali cześć zastępom niebios, gwiazdom, księżycowi. To było nazywane zastępami. To słowo, które może odnosić się do wojska, ale też często jest używane w znaczeniu wojsk niebiańskich, w znaczeniu tych bóstw niebiańskich, tych różnych, tak jak kiedyś oddawano cześć gwiazdom, księżycowi, i to było nazywane zastępami. One miały też zapewniać jakieś powodzenie, szczęście, błogosławieństwo, więc im też służono. I stąd myślę, że tutaj w tych starych przekładach, właśnie w Biblii Króla Jakuba czy w Starej Gdańskiej, to zostawiono. Natomiast i też uwspółcześniona Biblia Gdańska też poszła tym samym tropem. Natomiast jak patrzę na te inne tłumaczenia, no to oni już bardziej poszli za tym znaczeniem chyba jednak tych słów, które oznaczają jakieś konkretne bóstwa. I to myślę jest lepsze tłumaczenie. Tutaj jeszcze jedno, nie, ale już nie pamiętam, w którym zajrzałem, to szczęście, czy tam było jakieś dwa razy użyte, już nie kojarzę, ale to było w cudzysłowie, to może sugerować, że to jest interpretacja tłumacza. Tak, szczęście. Tak. Mhm. A dosłownie to mogło być jakaś wielość, wojsko, czy jest tak jak... No. Tak, tak, dokładnie. Jeśli weźmiemy tutaj to w takim sensie, no to myślę, że tutaj wcześniej, tak, były wymienione te różne aspekty ich nieprawości, różne aspekty ich bałwochwalstwa. W tych wcześniejszych wierszach widzieliśmy, więc może w takim sensie, że tutaj mnóstwo czy wojsko w znaczeniu zastępów, tak, że to nie chodzi o jakieś pojedyncze, tylko że tego jest mnóstwo, tych bożków, tych różnych bałwanów jest pełno. Więc ewentualnie w takim znaczeniu, że oni nie służyli jednemu Bogu, Jahwe, bo jest wiersz 11 mówi, ale opuściliście Jahwe, który jest jedynym Bogiem, a służycie tym zastępom, tak, tym wielu bóstwom. Wylewacie płyny temu mnóstwu, więc też ewentualnie w takim sensie, że nie czcicie jednego prawdziwego Boga, ale czcicie wielu fałszywych bożków. To tak jak na przykład, porównując no, Kościół katolicki, tak, bo tam no, niby jest obraz tego Boga, tak, jest jeszcze Bóg Ojciec, jest jeszcze Jezus Chrystus, do tego dochodzi Matka, potem są wszyscy błogosławieni, święci, ma się mnóstwo tego wszystkiego tworzy. I to też jakby może to chodzi o to wojsko, czyli i to mnóstwo, nie? Czyli tego jest po prostu. No Izajasz raczej nie myślał o kulcie rzymskokatolickim, ale rzeczywiście my dzisiaj, czytając te słowa, na pewno w Kościele Rzymskim dostrzegamy tego samego bałwochwalczego ducha, który nie czci jedynego prawdziwego Boga, ale oprócz, znaczy czci go też, nie to, że go nie czci, ale ten jeden prawdziwy Bóg jest postawiony w całych zastępach tych właśnie świętych i innych, do których też się modlą, których czczą, którym spalają kadzidła i tak dalej, więc tutaj mamy no, całą masę pomieszania kultu prawdziwego Boga z tymi fałszywymi bożkami, niestety. No samo tą hostię taką, tak? No i tak, te wszystkie sakramenty, te... Zobaczyć, no, można sobie tam na Facebooku zobaczyć teraz, jak tam jeżdżą ci księża po tych miastach, czy tam wioskach z tą hostią, tam koronawirusa, jeden lata samolotem, że tak coś nieprawdopodobnego. Tyle się uważaj, bo będziesz spalony na tosie za takie słowa. Trudno, nawracając, dajcie życie Panu Jezusowi, jestem tego świadomy, że może przyjść taki dzień. Zresztą nie ja jeden i już nie jedni z tego tytułu ponieśli śmierć i pewnie już podnoszą i jeszcze pewnie będziemy Ale w tym 11 wyraźnie są tylko dwa imiona i są dwa bożki, bo nie ma o jakichś wielu bożkach mówione, bo ja mam tą międzyliniówkę polską, która jest i tam pisze, a wy opuściliście Jahwe, zapomnieliście o górze mojej świętości, zastawiacie dla gada stół i napełniacie dla mniego czarnym wina. A z kolei w tej dosłownej z Poznania tej Biblii, tłumaczy, to tam są odnośniki i gad dwukropek, bóstwo powodzenia i szczęścia. A meni dwukropek, bóstwo przeznaczenia. Przeznaczenia właśnie albo losu. Tak. No, dlatego ja też bardziej się ku temu skłaniam, że tutaj jednak są konkretne bóstwa wymienione, którym oni służyli. Jakkolwiek mówię, nawet jeśli weźmiemy tą drugą opcję, bo te słowa też mogą mieć takie znaczenie w języku hebrajskim, już nie jako nazwy własne bóstw, mogą się odnosić do jakichś zastępów, do mnóstwa, więc wtedy będziemy to rozumieli w kategoriach jakiegoś wielobóstwa, fałszywych bogów, ale raczej też bym się skłaniał ku temu zrozumieniu, że chodzi tutaj o dwa konkretne bóstwa. bóstwo szczęścia i bóstwo losu. I z tego względu no, też widzę jakby te dwa bóstwa jako dzisiaj obiekt kultu, tak? Właśnie tego całego, mówię, ludzkiego szczęścia, to widzimy wyraźnie, jak bardzo dzisiaj to jest czczone. I również ten los, że ludzie polegają na ślepym losie, że ludzie liczą na, że los się do nich uśmiechnie, że nie liczą na to, że wszystko jest w rękach Boga, bo zobaczcie, jaka wielka różnica jest między człowiekiem, który mówi, że będę... Ja wiem, że czasami nawet wierzący ludzie to robią w dobrej wierze, czy jakby nie mając nic złego na myśli, ale takie potoczne takie stwierdzenia, że skrzyżuję palce, czy że będę trzymał kciuki, czy coś takiego, to tak jakbyśmy polegali na jakimś zabobonnym losie, że liczymy na to właśnie, że no, uda się, tak, że ach, może akurat nie się powiedzie. Czyli nie, że ufamy Bogu, który ma wszystko w swoich rękach i do Niego się modlimy i w Jego ręce to oddajemy, tylko liczymy na jakiś ślepy los. I mówię, czasami to nam się może tak przydarzyć, coś takiego powiedzieć, nie mając nic złego na myśli. Natomiast myślę, że w świecie i też wielu ludzi tak to odczytuje, jest to coś takiego no właśnie powszechnego. Tak jak powiem do kogoś, mam nadzieję, że los się do ciebie uśmiechnie, no to nikt tam w świecie na to nie zareaguje negatywnie. Ale jeśli powiemy, będę się modlił, żeby Pan Bóg ci pomógł, no to już to jest jednoznaczne, tak? Gdzie pokładamy naszą ufność. I to już się może spotkać z taką negatywną reakcją ludzi, którzy tutaj mówią, a co my tutaj Pana Boga do tego mamy wciągać. Może los się, żeby do ciebie uśmiechnął, Paweł, to nie wydaje mi się, żeby ludzie tak mówili, ale też bardziej popularnego. Trzymaj kciuki, to jest albo ja trzymam dla ciebie kciuki. No. A druga rzecz to jest najbardziej popularne życzenia. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. No tak, no tak. No więc właśnie mówię, to jest wyrazem takiego, życzymy komuś zdrowia, szczęścia, pomyślności, czyli kto ma to sprawić? Skąd to się ma wziąć? To są nasze... No, żeby ci się przytrafiały jakoś, nie wiem jak, same dobre rzeczy. No. Żebyś miał szczęście, żeby znalazł pieniądze na ulicy i... No, karma, żeby wrócił. To akurat wiadomo, że to ma korzenie hinduskie. No jest tutaj ten element... Wydaje się neutralny, a tymczasem ma to odwołanie do takiego, o którym nikt nie wie dzisiaj. Ja się założę, że nikt nie wie, że był kiedyś Bóg szczęścia. To musi się z tego wywodzić. Tak? No więc jest tutaj właśnie ten element takiego ludzkiego polegania na ślepym losie, na szczęśliwym losie. Jest ten element właśnie nie polegania na Bogu, tylko na jakimś przypadku, który ma sprawić, że człowiekowi będzie się dobrze powodzić. I nawet w Księdze Przypowieści Salomona znajdujemy tego typu myślenie. Kaznodzieja Salomon, patrząc na życie oczyma człowieka, nie odwołując się w jakiejś mierze, bo oczywiście na końcu tej księgi on się odwołuje do Boga i pokazuje, że tak naprawdę wszystko zależy od Boga, ale jakby w tej księdze pokazuje nam różne ziemskie perspektywy i tam w jednym momencie mówi coś takiego, że w zasadzie czy jesteś mądry, czy jesteś głupi, czy ci się powodzi, czy ci się nie powodzi, to w zasadzie ślepy los o tym decyduje. On nawet coś takiego wprost mówi tam w tej księdze. Że wszystko możesz się starać, możesz się wysilać, a tak naprawdę jak nie ma dobrego farta nie masz, to ci się nic nie uda. A taki drugi mówi, głupi, taki drugi nie stara się, ale akurat nie miał szczęście i jemu się wszystko dobrze powodzi. Więc nawet kaznodzieja odnosi się do takiego właśnie myślenia, w którym ślepy los tak naprawdę decyduje o tym, czy komuś się dobrze wiedzie, czy się źle wiedzie. Natomiast Słowo Boże poucza nas, że nie, że jednak jest coś takiego jak Boża opatrzność, jest Boża suwerenność, że tak naprawdę nasze życie jest w Bożych rękach i czasami nam się może wydawać, że to nie ma sensu, że to po prostu przypadek i czasami zdarza nawet nam się tak mówić, że ach, akuratnie nie, przypadkowo tak się zdarzyło. Ale wiemy, że no, Bóg nad wszystkim czuwa. To Bóg kieruje naszymi drogami. To On jest tym, który ma nas w swoich rękach. I to nam czasami jest trudno dostrzec, trudno zrozumieć i czasami nie widzimy właśnie sensu. Nie bardzo możemy zrozumieć, dlaczego tak czy inaczej się stało. I wtedy łatwiej byłoby powiedzieć, że to ślepy los po prostu sprawił, niż że to za tym jakaś Boża mądrość i jakiś Boży cel. Ale Biblia nas wzywa do tego, byśmy ufali Bogu, byśmy wierzyli, że to On stoi za naszymi drogami, to On organizuje okoliczności, On powstrzymuje pewne rzeczy, a do innych dopuszcza, że się dzieją. I tutaj dlatego też mamy we wszystkim Bogu dziękować i kiedykolwiek coś dobrego nam się dzieje w naszym życiu, to nie mamy teraz przypisywać tego naszemu szczęściu, czy jakiemuś właśnie ślepemu losowi, który nas spotkał, dobremu losowi, czy nie wiem, jak to się nazywa, szczęśliwemu losowi, tylko właśnie przypisujemy to Bogu i dziękujemy Bogu za to, co dobre w naszym życiu. No, ale jeszcze księża katolicy mówią, Bóg zapłać, Bóg ci zapłać. No tak, ale to jakby ma troszkę inny charakter, nie? Że oni, nie zamierzają... Tak, tylko niech ci Bóg zapłaci, bo my ci nic nie damy za to. Więc to taka pobożna wymówka. Tak jest. No czekaj, czekaj. Jak to jest odległe, Bóg zapłać, niech ci Bóg błogosławi. Tak naprawdę... To jest to samo, no. No zależy od kontekstu. Zależy od kontekstu. No tak, ale najczęściej mówi się o czym? No to nie, może on bierze pieniądze i mówi Bóg zapłać, ale to przecież jeszcze, no nie wiem, może już dawno, ale przecież ludzie na wsi, pracujący pol, jeden mówi szczęść Boże, drugi Bóg zapłać. Dokładnie tak. Ja w mojej miejscowości po Kaszubsku dyrektor, bo nie mówiło się Bóg zapłać, nie? Jak ktoś coś komuś dał, albo ktoś mu pomógł, no to mówimy Bóg zapłać, a to po kaszubsku, nie? Mm-hmm. Więc nie mówimy no. Dziękuję, dziękuję, tylko po prostu to było takie Bóg zapłać i jeden drugiemu tak mówił, nie? I to nie było zarezerwowane tylko dla księdza, mm-hmm. tylko że powszechnie to było takie słowo, takie jak już on powiedział Bóg zapłać, no to było takie, no, religii. Takie serdeczne, takie mm-hmm. bardziej serdeczne, nie? Tak. To jest najkrótsza modlitwa tego księdza do Boga. Boże, zacznij, tylko tutaj skoczyć krótko. No więc jeżeli to, mówię, we właściwym kontekście się odbywa, na zasadzie niech ci Bóg wynagrodzi twoją dobroć wobec mnie, to jest okej, okay, tak? Jeżeli to w takim sensie. Tutaj myślę, że z tym nie mamy problemu, jeżeli ktoś mówi to w takim duchu. Natomiast, tak jak mówię, czasami jest to taki wybieg religijny, że no, ty mi dałeś, a teraz niech tobie Bóg da, nie? Ja ci nie zamierzam nic dawać, tylko niech ci Pan Bóg odda za twoje dobro. Czyli jest to czasami taka regułka religijna, no. Dokładnie tak. To jest, no może być, ale jest prośba do Boga. Ten, który dziękuje, to mówi Boże zapłać. No czyli tak, może tak być. Do Boga. Mm-hmm. Może tak być. Też tak uważam. Mm-hmm. I jeszcze jeden jest zwrot, który przypominam sobie, że słyszałem, jak ktoś wykonuje jakąś pracę, a przechodzi i mówi Boże pomagaj. Mm-hmm. Tak. Czyli mówię mu życzyć szczęścia tej pracy, nie? Niech ci pogoda dopisze, nie wiem, rolnikowi na pomoc, czy inny, ktoś samochód naprawia, niech ci się uda, nie? Szczęście, czyli fortuna pobłogosławia, mówi Boże pomagaj. To, mm-hmm. to nie jest tak całkowicie, że ludzie nie używali takich zwrotów. Tak. Tak pamiętam, że to nie jest coś religijni, albo po prostu tradycyjni katolicy, ale niektórzy z nich to pewnie też tylko dwa razy w roku w największe święto idą. Mm-hmm. A to było takie codzienne. Mm-hmm. Teraz w tym świecie takim z internetem, ludzie, my jesteśmy tutaj poza kościołem, to nie używamy tego, to mm-hmm. rzeczywiście zanika. Mm-hmm. Tak, tak. Jest taki poseł, Braun się nazywa, on mówi, zazwyczaj jak zaczyna, to mówi szczęść Boże, ale jakoś nie odpowiada tam. Tak się kojarzy, mówię ci z Rabin Maryja, no bo tam mówią. To akurat jest kontekst taki odszotkający. Tak, ale jak w Kaszubi na przykład, jak ktoś mówił komuś Boże pomagaj, to zazwyczaj było, odpowiadał się zawsze Bóg zapłać. Mhm. Mówiło się dziękuję, tylko też odpowiadał się Bóg zapłać. Czyli jakby to było o użyciu tego Bożego błogosławieństwa, żeby Bóg pomógł, a on mówił, żeby Bóg zapłać. Czyli jakby odwdzięczał mu się tym, żeby i tobie też Bóg pomógł. No nie wiem, jak to zrozumieć. W każdym razie tak to było po prostu. Że jeden mówił szczęść Boże albo Boże pomagaj, a drugi odpowiadał Bóg zapłać. Nie? Naprawdę na wsi to nikt nie mówił dziękuję. Zawsze było Bóg zapłać. Mm-hmm. Może to dlatego, że to było jakieś takie religijne znaczenie tego słowa, że ludzie byli tacy, bo wiadomo, no jak to kiedyś na wsi było parę domów i raczej to się skupiało wszystko tak. Oni no, raczej rodzinnie tam ze sobą, rodzinnie, no nie było dużo tych ludzi na tych wioskach, więc z tego nie zabranią najwidoczniej, bo wszyscy to mówili. Nawet pijacy niestety, jak ktoś komuś dał piwo, to i Bóg zapłać. To było naprawdę, zawsze mnie to denerwowało. Przychodzili do mnie do sklepu i Leszek, weź mi tam na zeszyt, zapisz jedno wino albo dwa, ja mu te wina zapisywałem do soboty, on mi Bóg zapłać. I to mnie zawsze denerwowało, nie? Dlatego zawsze miesza problem. No, więc tutaj... Za to, że mu zapisałeś na zeszyt. Tak. No tak, ale to mógł powiedzieć dziękuję, czy jakieś tam inne słowa, zabrać takie słowo. Pustkę Boga w sercu. Może nie miał nic złego na myśli. Dobry uczynek zrobiłeś, to ci dobrze powiedział. Znaczy dobry uczynek, tego nie wiem. Teraz na pewno nie dał. No, więc tutaj mamy... Halinka, powiedz. Nie dał, bo patrząc z perspektywy czasu, ci ludzie, którzy przychodzili do sklepu moich rodziców, a potem do mnie, no to wszyscy skończyli bardzo tragicznie, tak? Umierali praktycznie jakichś tam alkoholowych spraw, po prostu gdzieś tam w hospicjum, albo rodziny porozbijane. Dramatycznie to się wszystko toczyło. I gdybym wiedział wtedy to, co wiem teraz, to na pewno bym takich rzeczy nie robił. Na pewno bym tego nie robił, wręcz przeciwnie. Zlikwidowałbym alkohol ze sklepu, tak jak to zrobiłem w tej spaszalni Kłapowie. I wtedy Bóg się do tego przyznał i nie tylko pobłogosławił mnie w tych obrotach, ale też miałem takie może nieczyste sumienie to nazwać, ale byłem taki swobodny, wiedząc o tym, że jak przyjedzie do mnie jakiś brat czy siostra i widzi, że tym nie podaje się tutaj alkohol, byłem takim, mogłem być dla kogoś. No pewnie, pijanin alkohol i sprzedaż to trochę nie bardzo, nie? Co to zrobiłeś, myślę? No, a teraz tam... już wiem, że było to bardzo dobre i myślę, tego przyznam, bo błogosławił. Spróbujmy. Ale, patrząc z perspektywy czasu. Zresztą to był zapłać, to było takie też, wiadomo, nasi tam ludzie nam mówili, bo ja tam się wychowywałem, mieszkałem i rzadko człowiek do tego wraca. Więc czasami te słowa były też takie po prostu. Człowiek sobie nie zdawał z tego sprawy, okay. Że mówił, ale to był. Nie tylko Kaszowni tak mówili. W innych regionach tak samo mówili. Mm-hmm. Tylko nie zapłać, tak samo mówili. W całej Polsce tak mówili. Widocznie gdzieś tam stara, chociaż w tych słowach się odbijała. Bo w sercu to zupełnie co innego. Mm. Tak jak teraz. Jak my czujemy, bo chociaż i między nami nie to może być. Mm. Możemy ładnie mówić, a z sercu mieć co innego. Mm-hmm. Bóg nas osądzi, ich też. Mm. No, na pewno tutaj gdzieś jest ten element jakiejś takiej narodowej religijności, która nawet jak czytamy te starsze książki, Potop czy inne, to tam widzimy, co rusz pojawiają się takie różne pobożne wyrażenia. Natomiast właśnie, ile w tym było prawdziwej wiary, ile w tym było prawdziwej pobożności, to tylko Bóg wie, a ile w tym było pustosłowia i powtarzanie pewnych frazesów, które się przyjęły i które funkcjonowały, tak jak dzisiaj funkcjonuje dziękuję, tak wtedy mogło funkcjonować Bóg zapłać. Znaczenie było takie samo, po prostu tam to było powszechniejsze i ktoś wypowiadając to niekoniecznie życzył Bożego błogosławieństwa, ale wypowiadał pewien zwrot, który to oznaczał. Ale byli pewnie też tacy, którzy szczerze tego życzyli i mówiąc to, mówili to z takim nabożnym szacunkiem, więc tutaj oczywiście trudno jest nam to jakoś ocenić i wiemy, że to nie same słowa same w sobie nie mają jakiejś tam mocy błogosławieństwa, natomiast nie wykluczamy, że mogło to być w iluś tam przypadkach szczere i prawdziwe i dobre. No. A z drugiej strony właśnie mamy te współczesne, takie bardziej zabobonne wyrażenia, które z pewnością w żaden sposób nie odnoszą się do Boga i w żaden sposób nie przynoszą Bogu chwały, więc jakbyśmy mieli wybierać, to pewnie wolelibyśmy tamte, bo przynajmniej w jakiejś mierze ludzie sobie przypominali o Bogu, w jakiejś mierze gdzieś ten element właśnie Bożej władzy, Bożej suwerenności, Bożego błogosławieństwa przynajmniej na ustach był obecny i czasami być może sięgał dalej niż tylko do tych wyrażeń. Ale przejdźmy może tutaj jeszcze dalej do tego fragmentu, żeby się na tym już nie zatrzymywać. Popatrzmy na kolejne wiersze, w których Bóg mówi o karze i nagrodzie. Tutaj wymieniając właśnie tych wszystkich, którzy zapominają Boga, mówi do nich: przeznaczam was pod miecz, pochylicie swe karki na rzeź, bo gdy wołałem, nie odpowiadaliście, gdy mówiłem, nie słuchaliście, czyniliście to, co złe w moich oczach i wybieraliście to, co mi się nie podobało. Czyli tutaj wyraźnie w tym wierszu widzimy odpowiedzialność człowieka na to, by zareagować na to, co Bóg robi. To nie jest tak, że Bóg człowieka zniewala, to nie jest tak, że człowiek jest bezradny i bezsilny i kogo Bóg powoła, ten musi odpowiedzieć, do kogokolwiek Bóg przemówi, ten musi słuchać. Nie, widzimy, że Bóg może wołać, a człowiek może nie słuchać i nie odpowiadać. Bóg może mówić do człowieka, a człowiek może to zignorować i robić to, co uważa za słuszne w swoim własnym mniemaniu. To wyrażenie w moich oczach, to oczywiście tutaj Bóg mówi o tym, co On uważa za słuszne. Mówi: czyniliście to, co złe w moich oczach, czyli to, co ja uważam za złe. I wybieraliście to, co mi się nie podobało. Czyli tutaj widzimy tą wolność człowieka. Kiedy mówimy o wolnej woli człowieka, to właśnie o czymś takim mówimy. Nie mówimy o tym, że człowiek jest suwerenny i może robić wszystko, bo wiemy, że tak nie jest, że w dużej mierze człowiek jest ograniczony i na wiele rzeczy Bóg mu nie pozwala, ale jest ten aspekt ludzkiej wolności, ludzkiej odpowiedzialności za swoje decyzje. I Bóg daje człowiekowi możliwość wyboru. To myślę, że ciągle dostrzegamy na kartach Pisma, że z jednej strony Bóg działa w sercu człowieka, Bóg potrafi pociągnąć człowieka, potrafi człowieka w jakiś sposób poprowadzić, jednocześnie cały czas nie zniewalając człowieka, nie odbierając człowiekowi woli decydowania o sobie, albo bycia posłusznym Bogu, albo odrzucenia Boga. I to jest, myślę, niezwykle też ważna prawda, którą dostrzegamy w Bożym Słowie. Są takie miejsca, które wydają się wskazywać na to, że jak Bóg coś postanowi, to musi się tak stać. I oczywiście to też jest prawdą. Są decyzje Boże, które są nieodwołalne i człowiek, choćby nie wiadomo jak się wysilał, to ich nie zmieni. Takich jak na przykład narodzenie się Pana Jezusa w danym czasie. Gdy nastała pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna i żaden człowiek nie mógł tego zmienić. Podobnie będzie z Jego powtórnym powrotem. Bóg ustanowił dzień, czytamy, w którym będzie sądził wszystkich ludzi i nikt tego nie zmieni. Żaden człowiek, żadna ludzka decyzja tego nie zmieni. Natomiast mamy takie inne, trudniejsze miejsca, które na przykład Jezus mówi, że kogokolwiek Ojciec nie pociągnie, to nie może przyjść do mnie. Czyli tutaj już mamy ten element Bożego działania w sercu człowieka, Bożego pociągania człowieka, Bożego przemawiania do człowieka i niektórzy twierdzą, że jest to nieodparte, że jak Bóg powołuje, to człowiek nie ma opcji, musi to przyjąć, musi zareagować. Ja osobiście mam poważne wątpliwości co do takiego zrozumienia. Wydaje mi się, że Bóg musi pociągnąć, oczywiście, bez tego człowiek nie przyjdzie, ale na podstawie choćby tego wiersza i wielu jemu podobnych, myślę, że człowiek ma moc odrzucić to Boże pociągnięcie. Człowiek ma moc się oprzeć Bogu i to nie jest tak, że Bóg jak kogoś pociąga, to ten człowiek no, nie ma szans, musi na to pozytywnie zareagować. Wiem, że jest to dyskusyjna kwestia, wiem, że różni bracia mają tutaj różne zrozumienie i akcenty, myślę, bardziej są położone w różnych miejscach. Niektórzy bardziej akcentują tą siłę tego Bożego powołania, inni bardziej akcentują siłę ludzkiej wolności decydowania, ale myślę, że oba te elementy widzimy w Bożym Słowie. Widzimy to, że Bóg mówi, Bóg działa, Bóg ma moc kierować człowieka. Z drugiej strony też widzę ten element odpowiedzialności człowieka za jego decyzję, a nie odpowiedzialności Boga za to, co człowiek zrobi. No bo przecież nigdzie nie jest napisane, że wszyscy będą zbawieni. Prawda? Bóg wszystkich nie wybrał do zbawienia. Więc tutaj jest ten element... Umarł za wszystkich, ale nie wszystkich za sobą pociągnie. I tam w Chopowie jak byłem, po drugiej stronie był taki sąsiad, który miał ksiąg żydowskich. Miał takiego swojego mentora, nawet kiedyś powiedział mi to nazwisko. I on mi powiedział, że Leszek, ja nie umiem uwierzyć tak, jak ty uwierzyłeś. Ja nie umiem. Ja wierzę, że jest Bóg, ale ja mam zupełnie inne spojrzenie. Ja zupełnie go inaczej widzę. Dla mnie Jezus był wyjątkowym, był kimś naprawdę wspaniałym i ja chciałbym być też taki, biorę z niego przykład, czytam o nim i tak dalej, ale ja umiem przyjąć tego tak, jak ty to przyjąłeś. I on mi powiedział, że ja mogę powiedzieć tobie, że Bóg dał tobie dar wiary. On to tak określił, patrząc na mnie, jak ja mu głosiłem. Twoje serce Bóg dał tobie, on nie miał tego, jakby to powiedzieć, ale powiedział, że dał tobie tak, że ja nie umiem tak uwierzyć jak ty, ja nie umiem tego przyjąć tak jak ty. Ja tego kompletnie, no nie umiem tego przyjąć, no jest tak ogromna bariera, nie? On czytał o Jezusie, słyszał i tak dalej, ale nie umiał go postrzec w taki sposób, jak ja go postrzegam i w taki sposób, jak jest postrzegany w Słowie Bożym. Mm-hmm. I tutaj z pewnością widzimy, że wiara jest Bożym darem. Z pewnością Bóg wybiera ludzi do zbawienia w takim sensie, że nikt z nas nie wybrał go pierwszy, ale to on nas pierwszy wybrał. Z drugiej strony myślę, że tego typu słowa czasami są ludzką wymówką, Dlatego, że wiara, czytamy też, przychodzi ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Jeżeli człowiek pragnie poznać Boga, jeżeli człowiek sięga po Jego Słowo, jeżeli człowiek szuka Boga, to czytamy, że Bóg da się znaleźć tym, którzy Go szukają z całego serca. Więc tutaj myślę, że czasami ja też słyszałem takich ludzi, którzy tak mówili, ale w moim odczuciu to była bardziej taka wymówka. No Bóg mi nie wybrał, Bóg mi nie dał takiej wiary jak tobie, więc no nie jest mi to pisane, tak? Nie jest mi to dane. Jakby Bóg mnie wybrał, to bym wierzył tak jak ty, a przez to, że mnie nie wybrał, no to nie wierzę. I ludzie czują się usprawiedliwieni w cudzysłowie, bo to żadne usprawiedliwienie, ale tak sobie jakoś to tłumaczą. Najwyraźniej Bóg mnie nie wybrał. No ja na to nic nie mogę poradzić. I tutaj nie widzę czegoś takiego w Słowie Bożym. Słowo Boże mówi, że Bóg pragnie, aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Pan Jezus powiedział, że gdy zostanę wywyższony, wszystkich do siebie pociągnę. Więc rozumiem, że ta siła Jego zbawienia, moc krzyża, do wszystkich ludzi kieruje poselstwo: przyjdźcie do mnie, wierzcie we mnie, pokutujcie, odwróćcie się od swoich grzechów. Więc tutaj raczej skłaniam się ku takiemu zrozumieniu, że Bóg, który pragnie, aby wszyscy byli zbawieni, do wszystkich przemawia, wszystkich pociąga. Oczywiście w różny sposób do różnych ludzi. Tutaj na pewno inaczej robi to w naszym kraju, a inaczej gdzieś tam w jakiejś afrykańskiej dżungli, gdzie ludzie nie mają Słowa Bożego i może nawet nie słyszeli imienia Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj nie można porównywać nas do ludzi żyjących w Indiach czy w innych krajach. Natomiast to Boże pragnienie jest pragnieniem zbawienia każdego człowieka. Bóg, czytamy, nie ma upodobania w śmierci żadnego grzesznika. I On kocha wszystkich ludzi, kocha każdego człowieka, więc stąd raczej skłaniam się ku temu zrozumieniu, że Bóg w różny sposób, na różnym poziomie możliwości zrozumienia przez człowieka, pociąga każdego człowieka do siebie. W taki czy w inny sposób, przez sumienie, przez różne odkryte przez ludzi jakieś prawa Boże, przemawia do człowieka, wzywa człowieka, napomina i oczywiście stosownie do tego też będzie człowieka sądził. Natomiast stwierdzenie takie, że Bóg arbitralnie jednych wybrał, a drugich nie, na zasadzie ciebie chce, a ciebie nie chce, tak jak powiedzmy tutaj w naszym gronie, tak? Mamy jakieś grono ludzi, którzy przychodzą do zboru i okaże się, że niektórzy z nich byli tylko nominalnymi chrześcijanami, nie byli odrodzonymi z ducha, nie kochali Chrystusa, ale przychodzili na nabożeństwa, brali udział i potem okaże się w dniu ostatecznym, że ci, którzy no, będą zbawieni ostatecznie, no to właśnie ci wybrani, a tamci po prostu nie zostali wybrani, no i nie mieli szans, mogli sobie przychodzić do zboru, mogli słuchać kazań, ale po prostu nie mieli szansy uwierzyć, no bo Bóg ich nigdy nie przeznaczył, nie wybrał ich, po prostu nie mieli szansy, no bo byli tymi na tej od razu na czarnej liście, bo u Boga, tak, na potępienie. No takie zrozumienie, no nijak mi się nie mieści w tym, co czytam w Słowie Bożym. Raczej widzę Boga, który kocha wszystkich ludzi, dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, mógł być zbawiony i w różnoraki sposób przemawia do wszystkich ludzi. Natomiast nie wszyscy ludzie to przyjmują, nie wszyscy ludzie na to reagują. Niektórzy na to reagują szczerą wiarą, to jest ta dobra gleba, ale mamy jeszcze te trzy inne reakcje, tych innych gleb, które widzimy, jedni go od razu odrzucają, a inni w jakiejś mierze tylko go przyjmują, ale ostatecznie ich życie nie kończy się wydaniem owocu, tylko kończy się, że to przyjęcie przez nich, połowiczne Słowa Bożego, no niestety nie prowadzi do owocu i życia. Więc tutaj bym raczej w tych kategoriach patrzył, tego, co ludzie robią z tym, co Bóg do nich mówi, jak Bóg do nich przemawia, jak Bóg działa w ich życiu. Mogę podać takie świadectwo, które zdarzyło się bardzo dawno. Miałem około 10 lat i pamiętam, że to był maj, była ładna, piękna pogoda, kwiaty kwitły. I ja znalazłem się w kościele, w którym wcześniej, i nie wiem dlaczego, ale znalazłem się w kościele, w którym wcześniej byłem do komunii przyjmowany. I w pewnym momencie, siedząc w ławce, poczułem takie zaproszenie, że zostań księdzem, czy ty, bądź moim sługą, teraz ja sobie tak mówię, bądź moim sługą, czy, ale tak, ja to odebrałem jako, dlaczego nie miałbyś zostać księdzem? I ja tak, najpierw mnie to mocno tak uderzyło i potem się zląkłem i uciekłem z tego kościoła. Ale tak jakbym powiedział, nie, ale to się zdarzyło tak naprawdę, ja do dzisiaj to pamiętam. Czyli jej tak myślę, że może Bóg zachęcał mnie wtedy, żeby no, nie poprzestać na tej komunii, na tym chodzeniu do kościoła, tylko żeby głębiej zaangażować się w relacje między Bogiem a mną. Mm-hmm. Tak w skrócie mówię, ale tak było. Mm-hmm. No właśnie, więc człowiek ma wolną wolę, odpowiada. Tak, tak, właśnie w tym sensie, że Bóg w różnoraki sposób do nas przemawia i my oczywiście w zależności od tego, w jakiej tam religijnej tradycji wyrastaliśmy, w różnoraki sposób mogliśmy sobie to interpretować, ale gdzieś to ten Boży głos był do nas kierowany, gdzieś tam Bóg w jakiś sposób do nas przemawiał. Niektórzy z nas są w stanie, tak jak tutaj, pamiętać o tym i to w jakiś sposób nazwać, rozpoznać, a myślę, że wielu z nas, którzy zignorowało to, zupełnie nawet tego nie pamięta, zupełnie nawet jakby nie odebraliśmy tego jako jakiś tam Boży głos, tylko właśnie jak ta twarda gleba, to słowo padło, a i od razu ptaki je wydziobały, diabeł to wykradł z naszego serca i w ogóle żadnego z tego nie było ani przemyślenia, ani jakiegoś nawet jakiejś refleksji, co wcale nie oznacza, że Bóg do nas nie mówił, że tego swojego ziarna nie kierował również do naszej gleby. Więc tutaj no, widzimy różne reakcje, widzimy bardzo różne reakcje i widzimy też sytuacje, w których czasami przez lata wydaje się to słowo nie przynosi żadnego efektu, a potem po latach nagle o dziwo człowiek się budzi i nagle sobie przypomina coś, co słyszał 10-15 lat wcześniej, albo sięga po Biblię, którą znalazł tam ileś lat wcześniej, która leżała na półce albo schowana była w szufladzie i nigdy do niej nie zaglądał, ale przychodzi jakiś moment kryzysowy czy inny w życiu człowieka i nagle człowiek reaguje na to, co lata wcześniej gdzieś już zostało do niego skierowane. Więc tutaj mamy różne świadectwa, a czasami Bóg musi nas, że tak powiem, pokiereszować i połamać, przeorać tą ziemię naszych serc, żebyśmy spokornieli, żebyśmy znaleźli się w miejscu, w którym zechcemy w ogóle słuchać Boga. Więc tutaj no, na różnoraki sposób wierzę, Bóg mówi do człowieka, Bóg szuka sposobów, jak zbawić grzesznika, jak wyratować człowieka z jego drogi zagłady. Natomiast czy człowiek to przyjmie, czy nie, to jest odpowiedzialność człowieka i stąd też widzimy w następnych wierszach konsekwencje tej decyzji. Jeśli człowiek zaakceptuje, no to wtedy będą tego pozytywne konsekwencje. Jeśli człowiek to odrzuci, to będą negatywne konsekwencje. Wiersz 13 mówi, oto moi słudzy, mówi wszechmocny Jahwe, moi słudzy będą jeść, a wy, czyli wy, którzy wybieraliście to, co złe w moich oczach, wy, którzy zdecydowaliście na to, co mi się nie podobało, mówi, wy będziecie głodni. Moi słudzy, czyli ci, którzy słuchają Boga, są mu posłuszni, będą pić, a wy, nieposłuszni, będziecie spragnieni. Moi słudzy będą się weselić, lecz was ogarnie wstyd. Moi słudzy będą wiwatować z głębi szczęśliwego serca, a wy będziecie krzyczeć z bólu waszych serc. Będziecie zawodzić, złamani na duchu. Wasze imię stanie się przekleństwem w ustach moich wybranych. Czyli tutaj no, widzimy te dwie grupy ludzi. Boże sługi, którzy będą jeść, będą pić, będą się weselić, będą wiwatować, i ci wszyscy nieposłuszni Bogu, którzy będą różnego rodzaju cierpienia doświadczać. I teraz, jeżeli to Bóg w swojej suwerenności decyduje o tym, czy ktoś go słucha, czy go nie słucha, no to dlaczego ci biedni ludzie mieliby ponosić takie konsekwencje, albo tamci mieliby doświadczać takiego błogosławieństwa? Nie, to jest odpowiedzialność tych ludzi i stosownie do ich decyzji jest różny rezultat. Są albo nagrody, albo kary. Więc to też tutaj, myślę, no, nie pozostawia wątpliwości, że Bóg wynagradza tych, którzy Mu wierzą, którzy przyjmują to Jego zaproszenie, którzy odpowiadają na Jego głos, którzy oddają Mu się w posłuszeństwo i stają się Jego sługami, a jednocześnie tych wszystkich, którzy lekceważą Jego głos, którzy wybierają to, co złe w Bożej ocenie, ci ponoszą bolesne konsekwencje. I tutaj nie wiem, jak wy to widzicie w sensie czasowym. Czy Bóg tutaj zapowiada doczesne błogosławieństwo i doczesne cierpienie, czy mówi tutaj w kategoriach wiecznych? Myślę, że w jakiejś mierze to ma wymiar doczesny, ale tylko w jakiejś mierze, w jakimś ograniczonym tylko wymiarze. Natomiast z pewnością odnosi się do ostatecznego rozliczenia. I jakby następne wiersze mówią o ostatecznym Bożym rozliczeniu, mówi o stworzeniu nowej ziemi, nowego nieba i tak dalej. Więc tutaj myślę, że nawet z tego najbliższego kontekstu możemy sądzić, że ta ostateczna Boża nagroda sięga w wieczność, co wcale nie oznacza, że tutaj na ziemi w jakiejś mierze, mówię, stosownie do Bożego suwerennego wyboru, nie możemy tego doświadczyć, chociaż wiemy, że czasami no, tutaj na ziemi sprawy różnie się toczą i to nie dlatego, że Bóg nie ma mocy, ale dlatego, że są różne inne okoliczności, które nie zawsze dla nas są zrozumiałe. Mamy przykłady ludzi sprawiedliwych, którzy cierpią na tej ziemi, którzy są głodni, którzy no, doświadczają przeróżnych trudności i zmagań, nie dlatego, że są bezbożni, ale dlatego, że Pan Bóg w swojej suwerenności wobec nich ma taki, a nie inny plan. I wiemy, że nie wszyscy Boży słudzy już tutaj na ziemi są nasyceni, napojeni i wiwatują z głębi szczęśliwego serca. To raczej jest obietnicą dla wszystkich w tym ostatecznym rozrachunku. Natomiast tutaj na ziemi widzimy, że różnie to się układa. I to, myślę, jest ogromne wyzwanie dla naszej wiary, ponieważ czytamy takie miejsca i zadajemy sobie pytania, no właśnie, jeżeli Bóg natychmiast wynagradza ludzi, natychmiast okazuje swoją łaskę, no to dlaczego tak wielu sprawiedliwych cierpi? Dlaczego, tak jak psalmista w psalmie 73 się zastanawiał, dlaczego bezbożnym tak dobrze się powodzi? Dlaczego oni nie mają tylu problemów, tyle nieszczęść, ale wydaje się, że im się dobrze powodzi, chociaż bluźnią Bogu, chociaż nie liczą się z Bogiem, chociaż są... żyją w grzechu. Dlaczego im się powodzi? A z drugiej strony, jeszcze tylko dokończę tą myśl, z drugiej strony mamy takie miejsca jak psalm 91, który znowu w niedzielę był czytany i wielu dzisiaj chrześcijan na niego się powołuje w kontekście tego koronawirusa, że Bóg na pewno zachowa wierzących od tej plagi, że na pewno ona nas nie dotknie. Pytanie, czy rzeczywiście ten psalm, czy tego typu obietnice są uniwersalne, są absolutne dla wszystkich wierzących wszystkich czasów, czy raczej nie opisują czegoś, co Bóg naprawdę czyni w życiu ludzi wierzących, kiedy On ma taki plan, kiedy On, kiedy tak jak tam na samym początku mówimy o tych, którzy są pod osłoną Najwyższego, którzy w Jego zamyśle realizują jakieś Jego dzieła i wtedy rzeczywiście nie muszą się bać niczego. Choćby nie wiadomo, jakie nieszczęścia spotykały ludzi dookoła, Bóg swoich zachowa, których przeznacza do jakichś celów. Natomiast pytanie, czy teraz wszyscy chrześcijanie mogą się tego uchwycić i uznać, że no, to jest uniwersalna obietnica dla wszystkich wierzących wszystkich czasów. To jest wyzwanie, by właściwie czytać te różne fragmenty Pisma, w których znajdujemy te różne cudowne Boże obietnice. Niedawno czytałem, zaraz na początku, jak pojawił się ten koronawirus, to czytałem informację, że niewierzący chrześcijanin właśnie tam w tym instytucie tak. Zajmował się właśnie tym koronawirusem, jako pierwszy tak. Ostrzegał, on tak. Był prześladowany tak. I niestety zmarł. Tak, no i teraz właśnie pytanie, czy zmarł dlatego, że nie miał wiary? Czy zmarł dlatego, że nie wyznawał słów psalmu 91? Czy po prostu Bóg pozwolił temu człowiekowi umrzeć na świadectwo jego wiary? Tego, że on oddał życie. Tak, poświęcił się. Dokładnie. Więc tutaj możemy, mówię, tak łatwo oceniać takie rzeczy gdzieś tam stojąc z boku i powiedzieć, o, ten gdyby miał wiarę, to by żył. No, myślę, że to jest bardzo prostackie podejście do tego typu problemów. Widzimy, że list do Hebrajczyków przedstawia nam, w 12 rozdziale mamy tą listę bohaterów wiary. I tam widzimy tych, którzy dokonali wielkich rzeczy przez wiarę, ale mamy też później listę tych, którzy cierpieli i zginęli przez wiarę. Jedni i drudzy są na liście bohaterów wiary. Natomiast ich doświadczenie tej wiary było zupełnie inne. Więc tutaj myślę, że branie jakiegoś jednego fragmentu Pisma, czy jakichś tylko wybranych obietnic, że my sobie tylko wybieramy te wszystkie pozytywne rzeczy i mówimy, o, jak będę wierzył, no to będę błogosławiony, będę zdrowy, będzie mi się powodziło, bo są takie obietnice. Bóg takie obietnice dał. Pytanie, czy one są uniwersalne dla wszystkich w każdym czasie, czy jednak są też obwarowane Bożą suwerennością i tym, że to Bóg ostatecznie decyduje, dlaczego jeden wyjdzie z więzienia, tak jak Piotr, a drugi zostanie ścięty w więzieniu, tak jak Jan Chrzciciel, czy jak Jakub, brat pański. Widzimy w Dziejach Apostolskich Piotra, który cudownie wychodzi z więzienia. Bóg posyła anioła i wyprowadza go. Ale Jakub zostaje ścięty. Czy dlatego, że Piotr był większej wiary, a Jakub był mniejszej wiary? Czy bardziej gorliwie modlili się o Piotra, a mniej o Jakuba? Nie sądzę. Myślę, że to kwestia... No, to właśnie to jest kwestia Bożego wyboru. To jest kwestia Bożej suwerenności. I w tym sensie Bóg jest suwerenny. Tutaj, jeżeli w ten sposób rozumiemy Bożą suwerenność, że ostatecznie On decyduje o tym, jaki jest nasz los, jakie fragmenty, bo Jego słowa wypełnią się w naszym życiu, a dla innych będą to inne fragmenty. I tutaj jest Jego decyzja, Jego suwerenna decyzja. My po prostu mamy być wierni, my po prostu mamy Mu ufać, my mamy się modlić i trzymać się całego Jego słowa, nie tylko wybranych fragmentów, które nam odpowiadają, ale widzieć w tym słowie jedną i drugą stronę medalu. Widzieć tych, których Bóg obficie pobłogosławił i cudownie zachował i możemy na to liczyć i możemy się o to modlić, ale widzimy też tych, których Bóg mówi, kto ma iść pod miecz, pójdzie pod miecz. I kto ma iść do więzienia, mówi, pójdzie do więzienia. I Bóg nie zachowa od miecza, i Bóg nie zachowa od więzienia swoich wiernych sług. W Księdze Objawienia czytamy o tych, którzy tam stoją przed tronem Bożym i to są męczennicy. I pytają się, jak długo jeszcze, Boże? I Jezus mówi, aż do pełni, czy Bóg odpowiada im, aż do pełni się liczba tych, którzy muszą zginąć z powodu imienia Jezusa. Czyli widzimy, że czasami niestety, z naszej perspektywy niestety, Bóg w ten sposób suwerennie decyduje. Czyli możemy powiedzieć, Pawle, że Bóg, Pan Jezus umarł za wszystkich, to prawda, ale jednak to Ojciec decyduje, kto będzie, kogo pociągnie, a kogo nie. No tak bym tego nie sformułował. Nie sformułował. Przed chwileczką mówiłeś, że Bóg jest suwerenny w swoich działaniach. Tak. Że jednego daje pod miecz, a drugiego nie. Tak. Więc tutaj bym... Czy nie możemy zastanowić się nad tym, czy to Bóg decyduje, kto trafi do Królestwa Bożego, a kto nie? Oczywiście w pewnym sensie Bóg o wszystkim decyduje. I również to czytamy, że Bóg jest sprawcą naszego zbawienia. Pan Jezus do swoich uczniów mówi: nie wyście mnie wybrali, ale to ja was wybrałem. I Jan też mówi: to on nas pierwszy umiłował, zanim myśmy go umiłowali. Natomiast jeśli chodzi o kwestię zbawienia wiecznego, przebaczenia grzechów, tutaj Pismo jest jasne, myślę, że Bóg nie chce śmierci żadnego grzesznika. Że Bóg kieruje to wezwanie do wiary w Chrystusa do wszystkich ludzi. I że Chrystus umarł w tym sensie za wszystkich. Natomiast tutaj mówimy o Jego suwerenności w pewnych sytuacjach. Znaczy, nie chcę powiedzieć, że Bóg nie jest suwerenny w innych sytuacjach. Bóg jest zawsze suwerenny. Natomiast nie postawiłbym znaku równości między zbawieniem z wiary a tego typu przykładami, że jeden musi zginąć w sensie fizycznym, doczesnym, a drugi będzie zachowany od tej fizycznej, doczesnej śmierci. Tutaj myślę, że jest wyraźna różnica między tymi dwoma rzeczami. Jeśli chodzi o zbawienie, to w Bożym sercu jest pragnienie zbawienia wszystkich. I to poselstwo Boże jest skierowane do wszystkich, więc tutaj bym absolutnie tego nie brał jako wyjaśnienia, że aha, to tutaj Bóg również decyduje, ty będziesz zbawiony, a ty nie będziesz zbawiony. Choćbyś nie wiadomo jak się starał i szukał tego zbawienia, nie masz na to szans. A zresztą w ogóle nie będziesz szukał i nie będziesz się starał, bo ja ci nie dam takiego pragnienia, byś się starał i byś się szukał. Po prostu cię skazuję na potępienie. Ale są takie słowa, które mówią, że wielu będzie wybranych. Wielu powołanych, ale niewielu wybranych. No właśnie. No tak, dlatego że właśnie to powołanie jest skierowane do wielu, tak? To powołanie, przyjdźcie do mnie wszyscy, Pan Jezus mówi, tak? Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. I Jezus mówi, że gdy zostanie wywyższony, to wszystkich ku sobie pociągnie. I w wielu miejscach czytamy, że umarł za wszystkich. Natomiast wiemy, że nie wszyscy zareagują. Nie wszyscy przyjmą, wielu odrzuci, a do wielu nawet taka wyraźna Ewangelia nie dotrze. I tutaj w tym sensie jest suwerenność Boga. Dlaczego do nas dotarła, dlaczego my jesteśmy w takim miejscu, w którym jesteśmy, że usłyszeliśmy, uwierzyliśmy, to przypisujemy łasce Bożej. Natomiast pójście, mówię, dalej z tym, do takiego stopnia, że Bóg nie chciał, żeby ta Ewangelia dotarła do kogokolwiek, żeby ktokolwiek nie uwierzył, że Bóg chciał, żeby ktokolwiek zginął w piekle, jest pójściem za daleko. To moim zdaniem jest już, bo nigdzie o czymś takim nie czytamy, żeby Bóg chciał śmierci grzesznika, żeby Bóg przeznaczał kogokolwiek suwerennie na potępienie. Bóg przeznacza na potępienie tych, którzy nie wierzą Ewangelii. Tych, którzy nie są mu posłuszni. Czyli to jest uwarunkowane ich wiarą i ich nieposłuszeństwem. Tutaj jednak jest to ściśle uwarunkowane reakcją człowieka. Natomiast inne rzeczy nie są uwarunkowane naszą reakcją. To, jak długo będziemy żyli, jest suwerenną Bożą decyzją. Bóg decyduje o tym, czy będę żył jeszcze kolejne 10 lat, czy powołam je za tydzień do siebie. Tego nie wiem. To jest Jego suwerenna decyzja. I tutaj mogę się silić i nie wiadomo, co robić, i to od mojego wysilania się nie zależy. Więc to bym odróżnił, tak? To, czy będę w Królestwie Niebios i to, czy jaka będzie moja nagroda, jest ode mnie zależne. Od tego, jak ja służę Bogu, jak ja kocham Boga, jak ja poznaję Boga. To jest ode mnie zależne. Natomiast wiele rzeczy jest ode mnie zupełnie niezależnych. Bóg suwerennie decyduje o wielu rzeczach. I moje staranie nic nie zmieni. Ale w trudnych sytuacjach my chyba powinniśmy przyjąć taką postawę jak tych trzech przed tym rozpalonym piecem. Mm-hmm. Że cokolwiek się stanie, to nie się dzieje. Tak. Dokładnie. A my nie postąpimy źle. Tak jest. Czyli... Więc... Nie. Mm-hmm. Dokładnie. Więc są sytuacje, w których, tak jak ci, to jest dobry też przykład, tych trzech młodzieńców, którzy stojąc przed tym rozpalonym piecem, mieli wiarę, że Bóg ich zachowa. Ale mówią, ale jeśli nie, jeśli Bóg zdecyduje inaczej, to my i tak tego posągu nie będziemy czcili, my i tak pozostaniemy wierni Bogu. Czyli oni mieli wiarę, że Bóg może ich wyratować, natomiast liczyli się z tym, że Bóg może mieć inny plan. I to, myślę, jest... słuszna postawa wiary. To nie jest niewiara. Niektórzy nazywają to niewiarą. Mówią, że powinniśmy mocno wierzyć, że nas na pewno wyswobodzi, że powinniśmy wyznawać, że nas wyswobodzi i tylko tak. Nie powinniśmy w ogóle dopuszczać do siebie czegoś takiego, że nas nie wyswobodzi. Ale Bóg, widać, ich wyswobodził. Bóg uszanował ich wiarę, taką, jaką mieli i takie zrozumienie, jakie mieli. I to nam pokazuje, że to nie jest kwestia pozytywnego tylko wyznania, a że to, co oni powiedzieli, to było negatywne wyznanie, że powiedzieli, a jeśli nie, to nie było negatywne wyznanie. To było uznanie właśnie Bożej suwerenności. Tego, że Bóg czasami ratuje swoich sług, jak widzieli, jak uratował Daniela z jaskini lwów, a czasami nie czyni tego. Czasami pozwala, że jego słudzy giną. Więc tutaj tak samo i w tej sytuacji, myślę teraz, tego koronawirusa, módlmy się, żeby Bóg nas zachował. Ufajmy Mu, że może nas zachować. Prośmy Go o to, ale nie mamy gwarancji, że tak będzie. I jeżeli ktoś z wierzących zachoruje, to nie oznacza, że jest człowiekiem pozbawionym wiary. Może tak być, oczywiście, może tak być, że jest człowiekiem bez wiary. Chociaż mieni się wierzącym, ale nie bądźmy szybcy z takimi osądami. Nie ważmy się w ogóle wdawać w takie osądy. Albo ten, który nie zachoruje, to na pewno miał mocną wiarę, to na pewno on dobrze wierzył. Może będzie zachowany, wielu niewierzących będzie zachowanych, którzy nie mają żadnej wiary i Bóg w swoim miłosierdziu ich zachowa. Więc To jest, myślę, absurdalne, kiedy zaczynamy tak szablonowo rozpatrywać tego typu sytuacje i wyciągać takie pochopne wnioski i osądy. Po prostu wierzmy Bogu, módlmy się, ale zostawmy w Jego rękach Jego decyzję. Tak jak Pan Jezus się modlił. Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. I taka powinna być nasza modlitwa. Tutaj od Pana Jezusa uczymy się takiej modlitwy, w której prosimy Go o uzdrowienie, prosimy Go o zachowanie, prosimy Go o ratunek, ale wiemy, że to ostatecznie chcemy, żeby Jego wola się działa. To jest nasza modlitwa. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Niech się Twoja wola dzieje, niech Twoje królestwo się spełni również w moim życiu. Boże panowanie, Boża suwerenność, Boża decyzja. To jest to właśnie. Amen. Kochani, amen. Jest 20:40, więc będziemy się modlić i na dzisiaj zakończymy. Przynajmniej tą oficjalną część. Jeśli to można nazwać oficjalną. Pomódlmy się jeszcze po tym rozważaniu. Kochany nasz Ojcze, tak dziękujemy Ci za Twoje słowo, które zapewnia nas, że jeśli ufamy Tobie, jeśli szukamy Ciebie, jeśli wzywamy Twego imienia, jeśli jesteśmy Tobie posłuszni. Ty masz dla nas dobre rzeczy. Twoje obietnice są dobre. Twoje zapewnienia o naszej przyszłości są pewne. Twoje zbawienie jest naszym udziałem i za to chcemy Cię wielbić. Boże, chcemy oczekiwać realizacji Twojego Królestwa w naszym życiu. Ufać Tobie w każdym czasie. Ufać Tobie i w tym trudnym czasie, który nas czeka, który już ma miejsce i temu wszystkiemu, co jeszcze przed nami. Boże, chcemy do Ciebie się modlić, chcemy na Tobie polegać i chcemy powierzać siebie samych, ludzi wokół nas. Modlić się, byś wykorzystał i tę sytuację ku dobremu. Panie, by ludzkie serca do Ciebie się zwracały, by ludzie, widząc to, co się dzieje i to, czego się boją, Boże, wołali do Ciebie i żeby to nie było takie chwilowe wołanie ze strachu tylko, ale żeby ich myśli biegły do Ciebie, żeby ich serca się do Ciebie zwracały, żeby widzieli swoją grzeszność i pokutowali, prawdziwie odwracali się od swojej bezbożności i oddawali się w posłuszeństwo Tobie. O to prosimy, przemawiaj do nich, daj im, Panie, nadzieję w Jezusie Chrystusie. Pomóż im zobaczyć Twoją miłość, Twoje wielkie miłosierdzie wobec ludzkiego grzechu, wobec ludzkiego nieposłuszeństwa. Prosimy, prosimy o Twoje łaskawe, zbawcze działanie w ludzkich sercach w tym czasie. Ratuj, Panie, te zagubione dusze, bo nasze ciała i tak muszą umrzeć, i tak musimy odejść, opuścić te ciała, ale oby dusze ludzkie były zbawione, oby jak najwięcej grzeszników nawróciło się do Ciebie i w tym czasie. O to błagamy, Boże nasz. Przemawiaj w mocy Twego Ducha, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Prosimy. Amen. Amen. Amen. Wzywam wszystkim braciom, siostrom Boże błogosławieństwa na każdy dzień. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i daj Boże, byśmy się oczekując tego, że epidemia. Amen. O to się modlimy. Amen.